NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 11 oktober. Uiteraard de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas. En opnieuw is het westen van Afghanistan getroffen door een aardbeving. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws met Wouter Walgemoed. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Het epicentrum van die Afghaanse beving met een kracht van 6,3... lag zo'n 30 kilometer buiten Herat, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In hetzelfde gebied was afgelopen zaterdag een serie bevingen, waarvan de sterkste ook een kracht van 6,3 had. Daarbij kwamen, voor zover bekend, bijna 2500 mensen om het leven. Al wordt gevreesd voor een hoger dodental. Omdat de beving gebeurde in een afgelegen gebied in Afghanistan, is het voor reddingswerkers moeilijk om de rampplek te bereiken. Ook hebben veel westerse hulporganisaties geen toegang meer tot het land. De Amerikaanse president Biden heeft de Israëlische premier Netanyahu in een telefoongesprek op het hart gedrukt het aantal burgerslachtoffers in de Gazastrook te beperken. Dat meldt NBC News. Israël voerde de afgelopen dagen voortdurend luchtaanvallen uit op de Gazastrook als reactie op de aanslagen van Hamas in Israël. En verder wordt er een grondoorlog voorbereid. De regering Biden wil samen met andere landen een plan maken om burgers in de Gazastrook een uitweg te bieden uit het dichtbevolkte gebied via een zuidelijke corridor die naar Egypte moet leiden. Volgens het Israëlische leger is het dodental als gevolg van de aanval door Hamas opgelopen naar 1200. En het dodental aan de Palestijnse kant is inmiddels hoger dan 900. Onder de doden zijn 260 kinderen. De politie doet onderzoek naar strafbare feiten bij de Zeeuwse zorginstelling Kleienborg in Colijnsplaat. Volgens de regionale krant PZC zijn meerdere bewoners onder verdachte omstandigheden overleden, waarbij steeds dezelfde medewerker betrokken was. Die zou opvallend vaak als laatste aanwezig zijn geweest voordat een bewoner overleed. De medewerker is op non-actief gesteld. Bij de Zeeuwse zorginstelling Kleienborg werken zo'n 130 mensen. Er wonen ongeveer 80 mensen. De meesten hebben een vorm van dementie of lichamelijke beperking. Door een grote brand op Luton Airport bij Londen ligt het vliegverkeer op de luchthaven stil. Zeker tot 1 uur vanmiddag Nederlandse tijd wordt er niet gevlogen van en naar de luchthaven ten noorden van de Britse hoofdstad. De brand brak uit op een van de parkeerplaatsen en verspreidde zich via meerdere auto's op het parkeerdek, waardoor een deel van de parkeergarage instortte. 4 brandweerlieden en een lid van het luchthavenpersoneel op Luton zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een internationale coalitie waar ook Nederland deel van uitmaakt is akkoord met een steunpakket voor Oekraïne ter waarde van 115 miljoen euro. Het geld is vooral bedoeld voor materieel waarmee mijnenvelden kunnen worden geruimd. Volgens het Britse ministerie van Defensie, dat de coalitie leidt, is Oekraïne het land met de meeste mijnen ter wereld. Het is een groot obstakel geworden voor het Oekraïnse tegenoffensief tegen Rusland. Het opruimen van de mijnen is volgens de Britten essentieel om het land vooruit te helpen in de oorlog. Het weer, eerst veel bewolking en lokaal kans op regen. Later vandaag breekt de zon geregeld door en de maxima liggen tussen 18 en 23 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Israël heeft vannacht weer een paar honderd bombardementen uitgevoerd op de Gazastrook. In een reactie op de verrassingsaanval van Hamas. Dodental na die aanval is opgelopen tot 1200 aan de Israëlische kant, meldt het leger. Veel buitenlandse bezoekers in Israël willen daar weg. Maar dat is tot nu toe erg lastig. Onder wie ook een 25-jarige Nederlandse vrouw. Ze was bezig met een rondreis door Israël. Maar sinds afgelopen zaterdag heeft ze vele uren in de schuilkelder van haar hostel doorgebracht. Goedemorgen mevrouw, u wil liever niet met uw naam op de radio. Naam uiteraard wel bekend bij de redactie. U bent nu in Jeruzalem. Hoe waren de afgelopen dagen voor u? Nou, ik zou sowieso graag willen benoemen dat eigenlijk alles wat ik hier zeg over onze situatie totaal niet in perspectief staat met wat er hier eigenlijk gaande is. Dat mensen totaal uit hun leven worden gerukt en niet meer terugkomen. Kinderen, jongeren, totale families worden verwoest. Dat staat alles, ik heb er geen woorden voor. Het is afgrijzelijk wat hier gebeurt en dat staat niet in perspectief van hoe ik het op dit moment heb. Dus dat wou ik heel graag even hebben gezegd. Zeker, ja. Maar ja, ik ben op dit moment in Jeruzalem, ben vrijdag hier aangekomen. Ik zit op dit moment in een hostel in het centrum met 50 andere toeristen. En op zaterdagochtend rond 5:30 ging het luchtalarm af. En dat is eigenlijk best wel vaak gebeurd die dag. Ik denk een stuk of 7 keer. En wij hebben het geluk hier in het oude deel van Jeruzalem, want we zitten in het centrum, maar dicht bij de oude stad, dat we eigenlijk überhaupt een kans hebben om weg te komen. Want we hebben een kelder waar, waar een redelijk goed fundament in zit. En we hebben schoon drinkwater en we delen het eten met elkaar. En eigenlijk, het is allemaal ontzettend eng wat er gebeurt. En je bent continu alert en je schrikt van ieder geluid wat je hoort. Want we zijn het allemaal niet gewend hier. Hmm. En die Israëliërs die hebben al meermaals dit meegemaakt, maar absoluut niet in de manier hoe het nu gaat. Alleen die kennen dat geluid en die schrikken natuurlijk ontzettend. En die hebben ontzettend veel angst als wel. Maar wij zijn dit ook niet gewend. En je hart zit voortdurend in je keel. Ja, en hoe is het om daar dan met elkaar te zijn? Hebben jullie wel ook toch steun aan elkaar, omdat u toch in dezelfde situatie zit in het hostel nu? Ja, ik had het geluk dat ik hier op vrijdag natuurlijk op eigenlijk een hele mooie dag, wat een heel mooi weekend zou moeten worden. Het was Simchat Torah en er zouden allemaal mensen zouden moeten dansen, moeten springen op straat. En ik had op die vrijdag twee mensen ontmoet die ik mee had genomen naar het oude centrum om naar de Western Wall te lopen. En de celebrations te gaan bekijken, om het maar zo te zeggen. En met die mensen, die zijn hier nog steeds, zijn we een groep gaan uitbreiden met allemaal jongeren. En langzamerhand wordt die groep van 10 mensen eigenlijk uitgedund naar... We zijn nu nog met een groepje van 5, waar ook weer mensen zijn aangesloten, die allemaal op verschillende manieren proberen weg te komen. Met het risico dat je of op de airport zit, of niet weet of je veilig aan gaat komen. En we geven elkaar ontzettend veel steun. Wisselen WhatsApp-nummers uit om maar te kijken of je wel ergens heen kan komen überhaupt. Wat is uw plan nu? Wat hoopt u dat... wat u wil ook weg dus, terug naar Nederland? Ja. We zijn natuurlijk al dagen bezig geweest met te kijken. Sinds zaterdag, sorry. Ja. Maar al best lang, als je in deze situatie zit, aan het kijken of je vluchten kan boeken. En ik heb het geluk gehad dat mijn moeder een ticket heeft kunnen weten te bemachtigen voor El Al, een rechtstreeks vlucht. En ik ben ontiegelijk dankbaar, maar ik laat ook mensen hier achter. En het voelt ontzettend scheef om hier weg te mogen gaan, terwijl andere mensen dat niet kunnen. Nee. Nee, want u woont er op zich niet, maar toch voelt het toch heel dubbel u weg wil. Ja. Ik heb ook in een kibbutz geslapen naast Elat. En die mensen zitten daar ook. En mensen worden teruggeroepen of worden weer opgeroepen om weer te dienen voor het leger. En bij die mensen heb ik ook geslapen. Terwijl je hoort wat voor verschrikkelijke verhalen er, afgrijzelijke verhalen er gebeuren bij de kibbutzim. Ik denk dat heel Nederland gisteren bij de NOS-uitzending heeft kunnen zien wat er in de kibbutz is gebeurd dicht bij Gaza. Ja. Dat er alleen nog een hond leeft. Dat je denkt, dat laat ik ook achter. Al die mensen die weet je, ik heb ook vrienden hier zitten, familie nog, die ook proberen weg te komen. Iedereen probeert het. En u zegt dat u probeert dat. In hoeverre wordt u op de hoogte gehouden en geholpen door de Nederlandse overheid, door de ambassade bijvoorbeeld? Nou, we zaten hier met twee Nederlandse meisjes. En we hebben echt de ambassade proberen plat te bellen. En dan krijg je een callcenter aan de lijn, waar met alle respect ontzettend jonge mensen wonen, die gewoon letterlijk zeggen, ja mevrouw, we kunnen niks voor u doen, wij zitten veilig in Den Haag, prettige avond. Terwijl wij moeten kijken of we überhaupt veilig de nacht doorkomen. Ik neem aan dat ze dat niet zo op die manier zeiden, maar dat voelde wel zo. Met alle respect, maar dat is letterlijk gezegd. Serieus? Dat is ook letterlijk gezegd. Dat het onze eigen verantwoordelijkheid is dat we hiervoor hebben gekozen. Ja, daar zitten gewoon mensen die waarschijnlijk ook niet op de hoogte worden gehouden en plat worden gebeld en op een gegeven moment blijkbaar niet meer weten wat ze moeten zeggen. Maar het voelt de ambassade is een paar dagen dicht geweest hier. Ik weet niet, hier in Israël, ik weet niet of het nu open is. Maar we worden gewoon rechtstreeks naar Den Haag door verbonden. En ziet u daar verschillen in met andere nationaliteiten? Er zijn er landen die dit veel beter voor elkaar absoluut. Hebben? Ja, zeker. Ik denk dat ons buurtland Duitsland gaat vandaag al mensen evacueren met een bus naar Amman. En er staan vlaggen op de ambassade, op Ben Gurion, waar gisteren een meisje uit onze groep naartoe is gekomen. Die zegt, jeetje joh, die had ook een vlucht bemachtigd. En die zegt, wow, ik zie zoveel vlaggen, behalve de vlag van Nederland, hoe kan dat? En onze demissionair minister Brian Slot, die vindt het blijkbaar niet nodig om ons te evacueren. Maar wij zitten hier nog steeds. En misschien zit zij veilig aan de koffie, maar wij zijn iedere dag bang of we überhaupt veilig bij een vliegveld aankomen. En we zijn ontzettend bang. En nogmaals, het staat niet in vergelijking met wat al die mensen hier ook meemaken. Maar we zijn jonge mensen. Krijgen geen ondersteuning middels veiligheid, middels slechte communicatie. Het financiële plaatje raakt ook op. We weten niet meer hoe we het moeten doen. En er gaat een evacuatievlucht voor 270 man. Ja, die is er wel. Dat is niet de vlucht waar u mee gaat. Een 270. U zegt, dat klinkt ook van, dat is niet genoeg. Dat is één vlucht. En we hebben gisteren moeten lezen, omdat familie ons dat even doorstuurde via een appje. Terwijl op hetzelfde moment krijgen wij een brief van de ambassade doorgestuurd, waarbij er doodleuk wordt uitgelegd welke grensovergangen naar Jordanië open zijn en welke vliegmaatschappijen er vliegen. Terwijl, again, mevrouw Bruin Slot die geeft aan, want ik neem aan dat zij deze brieven vertegenwoordigt. Mm-hmm. Er staat in dat we een grensovergang kunnen pakken bij Elat. Dat is 4,5 uur met een bus op een lege weg met geen beveiliging. Yeah. Op een open weg langs de Dode Zee met geen luchtalarm. Waar ga je heen dan als je 4,5 uur in een bus moet zitten? Nou, u zegt, dat is een uitweg die dus ook veel mensen echt niet daarvoor zullen kiezen. Denk, ja, dat risico ga ik niet nemen. Nee. Ja, dank u wel. Gisteren zijn er twee Nederlandse meisjes naar Jordanië gegaan om over de Westbank te crossen, omdat ze gewoon geen uitweg meer zagen. En 2 uur later werd het code rood daar. Wat voor risico's moeten we nemen? We weten het niet meer. We moeten hier worden weggehaald. Ja. Ja, het is duidelijk dat u zich in de steek gelaten voelt en daar in ieder geval zelf de ervaring mee hebt dat er weinig gebeurt vanuit de Nederlandse ambassade van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. Ja, dank dat u uw verhaal wilde doen en hopelijk even voor u heeft het vaak genoeg benoemd ook voor anderen hoe zwaar het ook voor de Israëli's zelf is. Maar voor u even dat u in ieder geval dan die vlucht kan halen en terug naar Nederland kunt keren. Dank u wel voor uw verhaal. Uw naam hebben we dus even van tevoren al gezegd, liever niet met uw naam op de radio, maar die is uiteraard wel bij ons bekend op de redactie. Radio. Het is 6:13. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans schoof aan bij Galit en Sofie om te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. Volgens Timmermans staat Israël in zijn recht om te reageren op de aanvallen. Maar mag dat niet te ver gaan? Op het moment dat er aan beide kanten kinderen sterven, dan hoef je verder niks meer te zeggen. Dat is gruwelijk, dat wil niemand. Dus dat moeten we zoveel mogelijk zien te voorkomen. Dat betekent dat je tegen Israël zegt, wij steunen je omdat je het recht hebt om je te verdedigen. Maar als je onze steun wil, probeer dan ook zo proportioneel mogelijk. Want als je niet proportioneel handelt, maak je het probleem alleen maar erger. Timmermans vindt dat er moet worden gekeken naar de-escalatie. Daar moet er met landen om Israël heen worden gesproken. Dus er moet nu heel intensief met Egypte worden gesproken, met Jordanië, met Turkije, met de Golfstaten, om te zeggen, jullie moeten ook bijdragen aan de-escalatie. Hoe gaan we dit doen? Hoe kunnen we hierin samenwerken? Dus dat ook de Europese Unie, Nederland, de Verenigde Staten de verantwoordelijkheid neemt om actief te werken aan de-escalatie. Ja. Want de hele regio zou in vuur en vlam kunnen komen te staan als we dat niet doen. In Nieuwsuur ging het over het oorlogsrecht. Ook daar de vraag hoe ver Israël mag gaan bij de vergelding van de aanval van Hamas. Het is vastgelegd in het oorlogsrecht. Dat is opgesteld na de Tweede Wereldoorlog, vertelde Sarah Bashi van Human Rights Watch. In particular after the horrors of World War II, countries came together and set rules forbidding, for example, targeting civilians, disproportionately harming civilians, bombing hospitals, killing civilians, taking civilians hostage. all the things that have been taking place in Israel-Palestine over the last three days. Volgens internationaal opgestelde regels mag je burgers niet straffen. Israël houdt zich deze dagen nu dus niet aan die regels, zei Bashi. Volgens haar zijn vooral kinderen de dupe. Gaza has 2.2 million people, a majority of whom are children. So when you cut water supplies, cut electricity supplies, you are punishing civilians and you are mostly punishing children. If you choose to bomb a densely populated city, you will kill children. You will kill civilians. And that is what the Israeli military has been doing. Nou, Bashi zegt dat ook kinderen om het leven komen door die bombardementen van Israël op Gaza. Dan, eind volgende maand staat het WK Kata op het programma. Zesvoudig Nederlands kampioen Rick Sommema doet daar voor het eerst aan mee. En hij vertelde in Langs de Lijn en Omstreken wat dat is, kata. Kata is een van de twee wedstrijdonderdelen van karate. Je hebt kumite kata. Kumite is het lijf aan lijf gevecht, het sparren. 1-1. Kata is een schijngevecht. Doe je tegen denkbeeldige tegenstanders. Je staat alleen op de mat. Je voert een vastgesteld patroon uit van karate technieken. Aanvallen, stoten, trappen, verdedigingen. En door een zevenkoppige jury word je dan beoordeeld. Sommema hoopt op het WK een topprestatie neer te kunnen zetten. In totaal zijn we met 78 deelnemers, met mij erbij, in mijn categorie. Ieder land mag 1 atleet sturen, per categorie. Ik ga er natuurlijk naartoe om wereldkampioen te worden. Als je die gedachte of dat geloof niet hebt, ja, dan kan je beter lekker thuis blijven. Maar ik heb ook een realistische doelstelling in mijn achterhoofd zitten, waar ik nu niet te veel mee bezig ben, maar waar ik achteraf erop terug kan kijken en tevreden kan zijn. En dat was gisteravond op radio en tv. The Outfield met Your Love. Geneeskunde wil van probleemstudenten af, kopt het AD. Geneeskundeopleidingen willen volgens het AD ruimere mogelijkheden om probleemstudenten weg te kunnen sturen. De discussie hierover is opgeleid na de dodelijke schietpartijen in Rotterdam van 2 weken geleden. De vermoedelijke schutter, Fouad El, was een geneeskundestudent met psychische problemen. En de geneeskundeopleidingen zeggen in de krant dat er nu nauwelijks mogelijkheden zijn om dit soort probleemstudenten te kunnen wegsturen. Volgens de universiteiten zijn er enkele tientallen studenten waarin geen vertrouwen is dat ze een goede arts worden. De Immigratie- en Naturalisatiedienst, kortweg IND, verdringt bijkans in de rechtszaken over asielprocedures. Dat zijn de woorden voor op de Telegraaf vanochtend. Omdat de IND de vele asielaanvragen niet aan kan, wordt de wettelijke beslistermijn steeds vaker overschreden. En dat is voor asielzoekers nou reden om naar de rechter te stappen. De Telegraaf schrijft dat het aantal gerechtelijke procedures tot en met augustus met ruim 38.000 al hoger was dan heel vorig jaar. Het afschaffen van fossiele subsidies is onverstandig, zeggen energiedeskundigen in NRC. Gisteren stemde de Tweede Kamer voor een motie waarin het kabinet wordt opgeroepen te onderzoeken hoe die subsidies kunnen worden afgeschaft. Maar las NRC in een economenvakblad, onder andere een hoogleraar energie-economie en een emissiehandelsexpert, zeggen dat ook met die fossiele subsidies de gewenste beperking van de CO2-uitstoot wel te behalen is. En met het afschaffen van de belastingvoordelen voor bedrijven die veel fossiele brandstoffen gebruiken, worden volgens hen die bedrijven enorm geschaad. En ook de Nederlandse concurrentiepositie. Ja, en ook vandaag op veel voorpagina's weer aandacht voor de oorlog tussen Israël en Hamas. De voorpagina van het AD, een foto van een uitvaart van een militair. Mensen zijn zichtbaar geëmotioneerd. Tranen van woede en verdriet, schrijft de krant erbij. Ook in de kibbutz Kfar Aza zijn mensen onthutst. Daarover schrijft de Telegraaf. Honderden inwoners werden daar op brute wijze vermoord. Het Israëlische leger is actief om de lichamen te bergen. En een verslaggever van de Volkskrant sprak met overlevenden van een moordpartij op een andere kibbutz waar ruim 100 mensen om het leven kwamen. Overlevenden vergelijken de situatie van dit moment in Israël met die van IS in Irak, oftewel de hel op aarde. Het NOS Radio 1-journaal. In Moskou staat de Russische mensenrechtenactivist Oleg Orlov opnieuw voor de rechter. De beroemde activist zal zijn slotpleidooi houden in een langslepend proces. Correspondent Geert Groot-Koerkamp is erbij. Geert, wat heeft Oleg Orlov precies misdaan volgens de Russische autoriteiten? Nou, dat is al vrij traditioneel. Er zijn honderden, zelfs duizenden mensen in Rusland voor hetzelfde vervolgd. Dat noemt men hier het herhaaldelijk discrediteren van het leger. Dat betekent kortweg dat hij kritiek heeft geleverd op die Russische operatie, die Russische inval in Oekraïne. Hij is daarvoor de straat op gegaan, zelfs ook het Rode Plein met wat teksten die hij omhoog heeft gehouden. Een van die teksten luidde dat Poetin is gek geworden en bedreigt de wereld met een kernoorlog. En daarnaast heeft hij ook een lijvig artikel geschreven. Dat had hij op zijn Facebookpagina gepost. Dat is vertaald naar het Frans, op een Franse website gezet. En de titel daarvan luidt: ze wilden fascisme, ze hebben fascisme gekregen. Dat is duidelijk in het verkeerde keel gat geschoten bij de Russische autoriteit. Orlov was ook een van de oprichters van Memorial, een mensenrechtenbeweging die zich bezighield met mensenrechten schendingen in Rusland, verboden werd. Wat heeft hij allemaal onderzocht? Hij is een van de oprichters inderdaad. Memorial, moeten we niet vergeten, heeft vorig jaar samen met een Oekraïense organisatie en een Wit-Russische activist de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Is inderdaad verboden, gaat wel door met activiteiten, maar weer onder andere namen, dus blijft actief. Memorial is begonnen als een organisatie die de misdaden, de staatsterreur, vooral onder Stalin, heeft onderzocht, zich inzet voor de rehabilitatie van slachtoffers van die Stalin-terreur. En daarnaast, sinds eind jaren 80, begin jaren 90, houdt de organisatie zich bezig met het documenteren van mensenrechten schendingen in Rusland, eerst en vooral in de noordelijke Caucasus, denk aan Tsjetsjenië. Daar is Orlov ook in gespecialiseerd, is hij ook heel vaak geweest. En daar heeft hij ook bijvoorbeeld een naam gemaakt door bijvoorbeeld in 1995, als je dat herinnert, zich voor te stellen als zich aan te bieden als gijzelaar toen een aantal Tsjetsjenen daar tijdens de Tsjetsjeense oorlog meer dan 1000 mensen, vrouwen en kinderen, vooral in een ziekenhuis in Zuid-Rusland, hadden gegijzeld, was Arlov een van de mensen die zei van oké, neem mij maar, met nog wat andere activisten en ook parlementsleden, dan gaan wij in die bussen zitten, dan gaan wij met jullie, krijgen jullie een vrijgeleide. En die, al die mensen, die moet je vrijlaten. Dat is gebeurd en hij heeft het overleefd. En later tijdens zijn mensenrechtenwerk in de Noordelijke Caucasus, in de buurrepubliek van Tsjetsjenië, is die ontvoerd, is die bedreigd met de dood, er werd een schijnexecutie in werking gezet. En dat heeft hij ook overleefd. Maar goed, dat zijn een paar hoogtepunten, als je het zo mag noemen, uit zijn carrière, die ook tijdens deze rechtszaken meermalen ter sprake zijn gekomen. Ja, want nu zit hij vast. Jij volgt die rechtszaak, bent ook bij eerdere zittingsdagen geweest. Wie komen dan op zo'n zitting af? Nou, je ziet dat sinds begin vorig jaar dat er bij heel veel zittingen, soortgelijke zittingen, dat daar mensen op afkomen. Soms enkele mensen, soms tientallen. Bij Arlov zijn het er, denk ik, zo 70, 80 mensen. Die komen gewoon om hun steun te betuigen aan die mensen die worden vervolgd. En het opmerkelijke is dat die rechtszaken in feite het enige vrije podium zijn dat nog bestaat in Rusland. Er kan bijna alles worden gezegd. En wat opvalt is tijdens deze zaak van Arlov, er was zelfs iemand die hoorde ik zeggen van ik ben eigenlijk wel dankbaar voor degene die Arlov heeft aangegeven dat ik hier mag zijn, dat ik dit allemaal mag horen. Want er zijn alles wordt doorgenomen in deze rechtszaak. De Stalin-terreur, de situatie in de Noordelijke Caucasus, mensenrechten schendingen. In Rusland, er zijn historici aan het woord geweest die zich buigen over de vraag of Rusland het fascistisch land is of niet. Een van die historici die zei van, nou, mevrouw de rechter, als u wilt aantonen dat Rusland geen fascistisch land is, dan zou u Arlov moeten vrijspreken, want in een fascistisch land zou dit sowieso niet mogelijk zijn geweest. Ja, de kans daarop is klein waarschijnlijk, want wat denk jij, wat voor straf hangt hem boven het hoofd? Op basis van de beschuldiging zou hij 3 jaar gevangenis of strafkolonie, zoals dat hier heet, kunnen krijgen. Daar houdt hij ook terdege rekening mee. Arlov zegt ook steeds dat hij zit er niet op te wachten. Hij is natuurlijk, hij is al 70. Hij zit er niet op te wachten om een paar jaar de gevangenis in te gaan. Hij ziet daar tegenop. Maar tegelijk zegt hij, dit is ook deel van mijn werk. En daarom maakt hij bij elke zitting gebruik van de mogelijkheid om mensen toe te spreken en aandacht te vragen voor andere mensen die worden vervolgd. Hij heeft altijd een lijstje bij zich en dat leest hij na afloop dan voor de verzamelde mensen en journalisten. Geert, dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het is 6:53. Ik weet niet of actrice en zangeres Selena Gomez een relatie heeft, maar als dat het geval is, dan zou ik me als partner wel een beetje zorgen maken. Luister naar Single Soon, haar nieuwste plaat. Should I do it on the phone? Should I leave a little note in the pocket of his coat? Yeah, maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take who I wanna, stay awake if I wanna. I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know I'm a little high maintenance, but I'm worth a try. Might not give a reason why. Oh well. Yeah. We both had a lot of fun. Time to find another one. Blame it on feeling young. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. Take who I wanna, stay awake if I wanna. I'ma do what I wanna do. I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I'll be well, who's next? NPO Radio 1. Wacht, het Israëlische leger meldt dat het dodental door het geweld van Hamas is opgelopen tot 1200. Israël voerde vannacht opnieuw aanvallen uit op doelen in de Gazastrook. Daarbij zou ook het huis van een Hamas-commandant zijn aangevallen. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza meldt dat er inmiddels zo'n 900 Palestijnen zijn gedood. Het westen van Afghanistan is net als zaterdag opgeschrikt door een aardbeving. Die had een kracht van 6,3, net als de zwaarste van dit weekend, en was in de buurt van Herat. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Bij de reeks bevingen van dit weekend in Afghanistan kwamen tenminste 2500 mensen om het leven. Door een grote brand op Luton Airport bij Londen ligt het vliegverkeer daar stil. Zeker tot 1 uur vanmiddag Nederlandse tijd wordt er niet gevlogen van en naar de luchthaven. Door de brand stortte een deel van een parkeerdek in. 4 brandweerlieden en een medewerker van Luton zijn naar het ziekenhuis gebracht. En mensen met een verzekering bij Zilveren Kruis of ASR kunnen tot het einde van dit jaar geen nieuwe afspraak meer maken bij het Martini ziekenhuis in Groningen. De hoeveelheid zorg die de twee verzekeraars voor dit jaar bij het ziekenhuis hebben ingekocht is op. Geplande afspraken gaan nog wel door. Hetzelfde geldt voor spoedgevallen, zorg voor kankerpatiënten, geboortezorg en de zorg voor jongeren en kinderen. Het weer bewolkt met lokaal wat regen. Later breekt de zon geregeld door en het wordt vandaag tussen de 18 en 23 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is begonnen met dagelijkse drukte, met name op de A4 Den Haag-Amsterdam, de A7 Den Hoeverzaanstad en de A15 op een aantal plaatsen bij Rotterdam. Opvallend is de file op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Iedereen is nodig om nog grotere stappen te zetten voor het klimaat. We moeten het samen doen. Bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties nog meer vergroenen. En de overheid moet ook meer doen. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie, anders omgaan met spullen, anders reizen en anders eten. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Precies. Zet ook de knop om. Ga naar zetookdeknopom.nl. De musical Pretty Woman, nu ook in Nederland. Gebaseerd op de iconische film uit de jaren 90. Te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek snel. prettywomanthemusical.nl. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Stemmen is een groot goed. Dus laat uw stem niet verloren gaan. Daarom roep ik iedereen op. Neem uw verantwoordelijkheid en ga stemmen. Het gaat om onderwerpen die Nederland aan het hart gaan. Onderwijs, mobiliteit, vakantie, koffie, schoenen, Kluun. Breng uw stem uit op de genomineerde radiocommercials op besteradiocommercial.nl. Dan maakt u tevens kans op een DAB Plus radio. Dank u wel. Het is 6:54. De belangenorganisatie Ouders en Onderwijs stapt uit een overleg van experts dat gaat over de problemen van het leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs. Al jaren worden kinderen te laat opgehaald of steeds helemaal vergeten. De hoop was dat dit overleg, opgezet door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met een oplossing zou komen. Lopke Vlaming is directeur van de belangenorganisatie Ouders en Onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn jullie uit het overleg van de VNG gestapt? Ja, we willen eigenlijk dat er structurele goede oplossingen komen voor de problemen die al jarenlang in het leerlingvervoer spelen. En dat zijn eigenlijk problemen die telkens maar erger lijken te worden. En in die expertgroep hadden we eigenlijk gehoopt dat daar ook echt zou worden gewerkt aan structurele echte oplossingen. En dat is helaas niet gebeurd. Dus het is vooral veel overleggen. Het is een brochure hier, een handleiding daar. Maar structureel worden de problemen niet aangepakt. En nou, daarom denken we dat we onze tijd beter kunnen besteden. Ja, de VNG zegt in een reactie dat ze alleen gemeenten adviseren. Ze kunnen zelf geen contracten afsluiten. Zijn jullie niet met de verkeerde verwachtingen in dat overleg gestapt? Ja, nee, ik begrijp dat de VNG een vereniging is die ook voor de belangen van gemeenten opkomt en niet per se de baas van de gemeente is. Dat weten we heel goed. Maar de VNG kan wel veel meer doen dan ze doen. Hè, bijvoorbeeld gemeentes waar het niet goed gaat, aanspreken op wat er niet goed gaat en ze adviseren over hoe het beter moet. Ze kunnen hun modelverordeningen aanpassen, waardoor ze bijvoorbeeld gaan voorschrijven dat de reistijden lager worden en chauffeurs beter worden betaald. En ze moeten gewoon structureel met gemeenten in gesprek om te zorgen dat het beter gaat. En ja, dat hebben wij allemaal niet gezien de afgelopen tijd. Gaan jullie dat nu zelf doen? Nou, we gaan nu denk ik maar weer eens kijken of we via de gemeentes en de landelijke politiek dit onderwerp toch weer hoog op de agenda kunnen krijgen. Dus we gaan kijken of we de gemeenteraden en de Tweede Kamer kunnen aanspreken om hier echt in te grijpen. Want ja, we kunnen blijven praten, maar we zien te weinig effect. Ja, op welke manier kan het leerlingenvervoer verbeterd worden? Waar denken jullie aan? Nou, wat er sowieso moet gebeuren is dat de reistijden korter worden. Want er zitten gewoon vaak hele jonge kinderen veel te lang in die taxi. Soms tot wel 3 uur per dag, elke dag. Zo. Dus daar moeten we echt wat aan doen. En dat is dan als het nog volgens schema gaat. Want wat we zien is dat er dus heel veel ook kinderen niet worden opgehaald. Te laat worden opgehaald. Soms zelfs kwijt zijn. Niemand weet meer waar ze zijn. Op de verkeerde plek worden afgeleverd. Niet van school worden opgehaald. Dus er moet echt iets gebeuren aan zorgen dat systeem weer op orde komt. En we moeten zorgen dat op de bus rijden, dat een aantrekkelijk beroep wordt. En dat is het nu niet. Je hebt heel weinig uren. Je hebt de betaalde baan. En het is een hele belangrijke baan. Dus daar moeten we ook veel meer waardering voor hebben. Is er daar ook veel verloop? Omdat je vaak pas alleen 's ochtends een paar uur en 's middags een paar uur kan werken. En het is geen goed betaalde baan per se. Zijn het vaak toch gepensioneerde mensen die het doen bijvoorbeeld. Het is niet, je kan er heel moeilijk een volledig inkomen uithalen. En dat moeten we echt gaan veranderen. Want het is gewoon wel een hele belangrijke baan. Je werkt met kwetsbare kinderen. We moeten daar veel meer waardering voor hebben. Hey, maar als jullie met de politiek in gesprek gaan, dan krijg je natuurlijk ook wel weer dat er wordt gegeven, ja, dat ligt bij de gemeente, maar het is voor jullie weer lastiger. Dat was waarschijnlijk het idee om met de VNG te gaan praten om die allemaal, want dit speelt natuurlijk niet in één gemeente. Nee, het is een kastje naar de muur verhaal. Ja. We hebben dit uitgebreid aangekaart in de landelijke politiek. Nou, er wordt inderdaad wel gezegd, ja, vindt het een groot probleem, maar het ligt bij de gemeente. Ja, de gemeente allemaal individueel opbellen is ook al heel ingewikkeld. Dus dan ga je naar de VNG in de hoop dat zij er wat aan kunnen doen. En ook dan krijgen we dus weer van, ja, wij hebben de gemeente niet aan een touwtje. Ja, wie heeft ze dan wel aan een touwtje? En eigenlijk is dat volgens mij op dit moment niemand. En dus ja, moeten we dan toch naar de individuele gemeente? Dat is een probleem met dit systeem dat we zo georganiseerd hebben, dat alles op zo decentraal is geregeld dat je er eigenlijk ook bijna geen grip meer op hebt. Lopke Vlaming, directeur van de belangenorganisatie Ouders en Onderwijs. Dank u wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag #R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Twee topgeneraals van het Poolse leger hebben hun ontslag ingediend. Hun vertrek komt enkele dagen voor de Poolse parlementsverkiezingen van zondag. Correspondent Charlotte Waiers, waarom stappen ze op? Hebben ze dat gezegd? Nee, daar hebben ze helemaal niks over gezegd. Dus daar geven ze zelf geen verklaring voor. Maar kranten die wijzen er inmiddels op dat er al langer een conflict loopt tussen de top van het leger en de minister van de Defensie, Boazdak. Dus dat zou meespelen. Ja, en de timing is natuurlijk heel opvallend, zoals je al zegt. Er zijn zondag verkiezingen, dus het is echt heel kort voor de verkiezingen. Ze hebben zelf ervoor gekozen om nu terug te treden. En dat wekt in ieder geval de suggestie dat ze hiermee ook een politiek signaal willen afgeven. Maar je zei, er zijn dingen voorgevallen tussen de legertop en de regering. Wat voor dingen zijn dat? Ja, dat gaat al langer terug en er spelen een paar hele opvallende incidenten. En eigenlijk het moment dat duidelijk werd dat het naar buiten kwam, dat niet echt botert, was rond een raketincident. Dat was in april dit jaar. Toen bleek dat er een Russische raket al maanden eerder geland was, eigenlijk in het hart van Polen, in een bos. Maar het was pas maanden later naar buiten gebracht. En de top van het leger had gezegd, wij hebben gezegd destijds al, er is iets binnengekomen, het luchtruim binnengekomen, moeten dat verder onderzoeken. En zij zeggen, de minister van Defensie zei toen, nee, laten we dat maar niet doen. En de minister van Defensie zei, nee, de top van het leger heeft gefaald. Nou, toen ontstond er dus al ruzie. Afgelopen maand verscheen er op het kanaal van de regeringspartij PiS een filmpje van de minister van Defensie, die ook van die partij is. Ja, waarin hij spreekt van een topgeheim plan van wat opgesteld is door de vorige regering, wat nu dus de oppositie is. Dat in het geval dat Rusland Polen binnenvalt, dat er een Russische invasie is, dat de toenmalige regering dus van plan was om dan maar de helft van Polen gelijk op te geven. Nou, dat is een topvertrouwelijk document. En de kritiek kwam meteen van: waarom heeft hij dit nu in de verkiezingscampagne naar buiten gebracht? Mm-hmm. Die heeft dat dus misbruikt voor politieke redenen. En de legertop was daar ook heel kwaad over. En bovendien zeiden ze: dat ligt allemaal anders. Maar goed, dat liep ook al niet lekker. En nu recent zie je dat er, als er beslissingen worden genomen over bijvoorbeeld troepenverplaatsingen naar de grens met Belarus of de evacuatie van Polen in Israël, ja, dat lijkt volgens de kranten nu een beetje buiten de legertop om te gaan. En dat zou dan de druppel zijn geweest, zo vlak voor de verkiezingen. Waarom dus die twee topgeneraals zijn opgestapt, ontslag hebben ingediend. In hoeverre gaat dit een grote rol spelen in de verkiezingscampagne die nog een paar dagen duurt? Nou, het zou heel interessant zijn wat de mensen die eigenlijk PiS willen stemmen, dus de regeringspartij willen stemmen, wat die hiervan vinden. Want PiS heeft tijdens die campagne heel erg benadrukt dat zij Polen veilig gaan houden. Veiligheid is echt een belangrijk thema. Ze wijzen heel erg op de gevaren waar Polen mee te kampen heeft. En dat noemen ze dan ook migratie, maar ook bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne en de Russen die ook een bedreiging vormen voor Polen. En eigenlijk zeggen zij de hele tijd: wij zijn de enige partij die jullie veilig kunnen houden. Nou ja, en dat die twee topgeneraals nu zelf opstappen, ja, dat zouden zij op kunnen vatten. Natuurlijk de achterban ook, als dat niet helemaal onder controle is. Nou, hoe wordt daar verder op dan gereageerd op dit nieuws in Polen? Nou, de minister van Defensie van de PiS-partij, de regerende partij dus, die zegt: dit is niet in orde. De topgeneraals maken hiermee van het leger ook een politiek statement. Eigenlijk dus het omgekeerde van wat die anderen tegen hem zeggen. De leider van de oppositie, Donald Tusk, die zegt: er zijn er nog veel meer die op willen stappen, maar dat is allemaal niet bevestigd. Ja, en als je dan kijkt naar de media die dat verslaan, die zijn in Polen heel erg verdeeld. Je hebt de regeringsgezinde staatsmedia, nou, die hebben een heel klein berichtje over geschreven, dat eigenlijk meer verstopt over hoe slecht Tusk het allemaal heeft gedaan in verkiezingsdebatten. En in de oppositiemedia, zeg maar in de kritische media, daar zie je echt hele analyses over wat er misging. Dus ja, het verdeelt, net zoals de verkiezingsstrijd zelf. Correspondent Charlotte Waiers, dank je wel. Het wordt een historisch moment voor Australië. Zaterdag is er een referendum over de positie van de inheemse bevolking. Die is jarenlang achtergesteld en wil nu een speciale adviescommissie in het parlement en erkenning in de grondwet. Maar de Australische bevolking is verdeeld over het voorstel. Correspondent Meike Weijers gaat mee op campagne met voorstanders van het voorstel. Hier aan het strand in het noorden van Sydney hebben zo'n 20 vrijwilligers zich verzameld. Ze gaan de deuren langs in de hoop mensen te overtuigen om deze zaterdag ja te stemmen. Ik mag een stukje meelopen met Carla, een van de vrijwilligers. Ze begint vol goede moed. Recognizing one of the oldest continuous cultures on earth and giving them a say about laws and policies that affect them. Het is simpel. Het gaat om het erkennen van de inheemse bevolking als de oorspronkelijke bewoners van het land en een speciale adviescommissie voor hen in het parlement, zodat ze advies kunnen geven over beleid dat hen direct aangaat. Want het gaat niet goed met deze groep. En hoe dat komt vraag ik aan Thomas Mayo. Hij is een inheemse activist. But when colonization came here, we were dispossessed, massacred, there was genocide, there was forced assimilation, so you know, generations of Aboriginal people stolen from their families. Met de komst van Britse kolonisten ruim 230 jaar geleden werd de inheemse bevolking uitgemoord. Kinderen werden weggehaald bij hun ouders en men werd gedwongen te assimileren. Die geschiedenis heeft ook nu nog grote gevolgen. Indigenous people in this country have a life expectancy of almost 10 years less than other Australians. We have more than twice the rates of suicide. De inheemse bevolking leeft gemiddeld bijna 10 jaar korter. Zelfmoord komt meer dan 2 keer zo vaak voor. We are proportionately the most incarcerated peoples on the entire planet. En ook is de groep oververtegenwoordigd in Australische gevangenissen. Vele pogingen om hun positie te verbeteren zijn tot nu toe mislukt. De hoop is dat als de inheemse bevolking zelf meer inspraak krijgt, dat dan ook hun levens verbeteren. Maar lang niet iedereen ziet zo'n speciale plek voor hen in de grondwet zitten. Have you decided what you're going to vote? Yeah, I'm pretty sure. In fact, I have decided I'm going to vote now. I just think that. Teddy is een van de vele Australiërs die tegen gaat stemmen. We're all really unsure within social circles. We're really unsure on what it's actually supposed to do. Ja, we weten niet wat het nou precies betekent, hoe die adviescommissie er precies uit gaat zien. I think it's asking for trouble. En dat is vragen om problemen, zegt Teddy. Hij is niet overtuigd en met hem de meerderheid van de bevolking. Volgens peilingen gaat het referendum het niet halen. Tijdens de campagne spelen misinformatie, racisme en angst een grote rol. Tegenstanders zeggen ook dat het de ongelijkheid juist zal vergroten door de inheemse bevolking een speciale plek te geven in het parlement. It's nonsense. Maar dat is onzin, zegt Thomas Mayo. And so I hope most Australians will see through that. And again, that's the importance of people having conversations. Daarom zijn die één-op-één gesprekken met mensen zo belangrijk. Nog maar een paar dagen te gaan en ondanks dat het referendum het niet lijkt te gaan halen, geeft men hier de hoop niet op. Vrijwilliger Carla blijft voorlopig de straat op gaan. Dit referendum gaat om gelijke kansen voor iedereen. Het is een kans voor Australië om zich te verzoenen met de inheemse bevolking. Volgens een recente peiling zou 56% van de Australiërs nee gaan stemmen. De uitslag wordt op zijn vroegst op zaterdagavond verwacht. ProRail wil minder strenge regels op het spoor, schrijft de Telegraaf. Volgens de spoorbeheerder kunnen door de regelgeving treinen soms niet op tijd of helemaal niet rijden. ProRail noemt in de Telegraaf het snoeien van bermen als voorbeeld. Dat mag in sommige gevallen alleen maar handmatig en dan moet het treinverkeer worden stilgelegd. De top van de spoorbeheerder wil dat de redelijkheid gaat zegevieren. Als dat niet gebeurt, komen er meer vertragingen en uitvallende treinen, is de waarschuwing. Het is voor MKB'ers in Nederland erg lastig om een lening te krijgen, heeft een adviesbureau onderzocht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het FD heeft dat onderzoek gelezen. Daarin staat dat de zoektocht naar een lening vergeleken met de rest van Europa voor de ondernemers hier ingewikkelder is. De leningen zijn duurder en de kans om daadwerkelijk geld te krijgen is ook kleiner. Nederlandse MKB'ers sluiten ook minder vaak een lening af dan hun Europese collega's. Een oplossing zou volgens de onderzoekers kunnen zijn om, net als in Duitsland en Frankrijk, met één loket te beginnen, waar ondernemers dan voor alles terecht kunnen als ze een lening willen. Voor het eerst is bij het slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark een herdenking geweest voor de Marons, meldt AT5. Deze groep tot slaafgemaakten van Afrikaanse komaf wist zich ruim 100 jaar voor de afschaffing van de slavernij vrij te vechten van Nederlandse slavenhouders in Suriname. Vanuit het oerwoud dwongen ze vervolgens vrijheid af, vertelt een initiatiefnemer van die herdenking. We kiezen voor onze vrijheid. Mijn voorouders hebben echt gestreden. Gestreden voor dat wat er vandaag verankerd is in onze grondwet. Artikel 1. Vrijheid. Wat wil je nog meer? Nu was er dus een herdenking gisteren in het Amsterdamse Oosterpark. Maar de Marongemeenschap wil ook meer aandacht in de jaarlijkse Kitty Kossie-herdenking op 1 juli. En de groep wil meepraten over de excuses van het kabinet voor het slavernijverleden. En een ondernemer in Utrecht probeert de wereld te veroveren met de sushi-kroket. Daarover vertelt hij uitgebreid in het AD. Er staat ook een plaatje bij. Yeah. Dat is een klein plaatje van een meneer. Ja, mijn optiek houdt hij gewoon een bord omhoog met normale sushi. Ja, dit is voordat het de frituur is. Nee, dit is het dus al. Is. Oh, dat is wel een laagje omheen. Dat okay, is het allemaal. Het is een hele kleine foto, je begrijpt. Ja, het is een kleine foto. Het heet Crushy. Tot zover de reclame. De man die paneert de normale sushi in een laagje Japanse broodkruimels en dan frituurt hij de boel. Dat moet een beetje denken aan tempura, wat je natuurlijk ook al hebt in Japan. Oh, en die ja. Garnalen die gefrituurd zijn. Misschien dat het daar wel een beetje op lijkt. Hoe dan ook, deze ondernemer gelooft heilig in het product, zegt hij in het AD. Hij heeft er zelfs al patenten in Europa en Amerika voor aangevraagd. Niet in Japan, denk ik. Nee, niet ik in Japan. Dat ze daar uitleveren aan de politie. Misschien wel, ja. Hoe smaakt dat dan, wil het AD nog even weten. Nou, zegt die ondernemer zelf. Vergelijkbaar met het krokante deel van een kroket, maar wel met een andere structuur van de paneerlaag. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan rond Rotterdam en in het rivierengebied. Weinig bijzonderheden zijn er tot dusver, behalve dan de A27 van Breda naar Utrecht. Want daar staat het nu flink stil. Tussen Gorkum en Lexmond 9 kilometer met wel een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Gorkum via Deil over de A15 en de A2. We'll be right back. where the fight to make ends meet keeps a man up on his feet, holding down his job, trying to show he can't be bought. Who takes every kind of people to make what life's about, yeah. For a lead in his duty to a king or to a queen, protecting what he feels is right, fights against wrong with his life. There's no profit in deceit. Honest men know that revenge does not taste sweet. Yeah. It takes every kind of people to make the world go round. Do, do, do, do, do. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. Ooh, yeah. It takes every kind of people to make the world go round. Mm-hmm. Every kind of people to make what life's about. Every kind of people van Robert Palmer. Ja, het is zo gewoon. Plas en poep verdwijnt probleemloos in het riool. Maar dat is zonde, zegt het bedrijf Swimilla Sanitation. Met de ontlasting is namelijk veel goeds te doen. Peter Scheer is directeur van Swimilla Sanitation en bedenker van dit recycle toilet. Goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Wat moet er gebeuren met plas en poep volgens u? Nou, goed gebaseerd op ruimtevaarttechnologie hebben we eigenlijk 8 jaar geleden al bedacht dat we kunnen astronauten redden naar Mars te gaan door eigenlijk poep, plas en waswater te scheiden. En eigenlijk een jaar later, nadat we ja, eigenlijk de astronauten wel van voedsel konden voorzien op basis van hun poep en plas. Want wat we doen eigenlijk is dat we poep omzetten naar compost en naar irrigatiewater en meststoffen. Plas zetten we om naar water en meststoffen. En ja, grijswater, douchewater en handenwaswater kunnen we ook eenvoudig omzetten naar bijvoorbeeld waswater, maar ook naar toiletspoelwater. Dus ja, we hebben heel wat te doen met onze waterstromen. Ja, maar bij, als je plast, dan is, kan ik me voorstellen dat dat makkelijk te scheiden is. Bij dat andere doe je het vaak allebei. Ja, nou goed, het is ook een beetje trainen, Mark. Want uiteindelijk is het... ja, we moeten maar een beetje als scheidsrechter gaan optreden. Ja. Want ik zou heel graag hebben dat we... Scheidsrechter dus is mooi gekozen in dit geval, ja. Ja, ik zelf nog niet door, heel goed. Nee, dus we moeten eigenlijk zorgen dat we plassen op de unisex urinoir bij ons en poepen op de zittoilet. En dan kunnen we eigenlijk hele mooie grondstoffen winnen en weer water recyclen. En ja, en dat, hoe snel kun je dat gebruiken? Want hoe werkt dat dan? Want is het dezelfde dag nog te recyclen en dus dan weer her te gebruiken? Want dat zou het mooiste zijn. Ik weet niet hoe dat bijvoorbeeld in het ISS gaat. Ja, in principe is heel gemakkelijk zeg ik niet, maar het is heel snel te doen. We hebben een aantal membraanstappen die maken dat en dan vervolgens een vacuümverdampstap. En dat is ja, een kwestie van uren dat je weer schoon water hebt en de meststoffen uit urine. Dit pand in Rotterdam, dat is het eerste gebouw waar deze speciale wc's zijn. Ja, in Blue City, ja. Ja, want dat is dus een bedrijf en daar kon dat ook makkelijk? Want hoe... Ja, wat voor ons fijn is, in samenwerking met Nijers Door Industries en Alliantie Waterkracht, dus de waterschappen verenigd in Rotterdam en de gemeente, hebben we daar een pand die eigenlijk representatief is voor een flatgebouw. En dat is wat we graag willen. We willen straks alle flatgebouwen in ieder geval helemaal waterneutraal en rioleringsloos hebben. Dus eigenlijk in de kelder van zo'n gebouw zorgen dat we het water kunnen hergebruiken en grondstoffen kunnen winnen. En Blue City is een prachtige plek waar dat kan. Er komen veel mensen dagelijks. Er zijn veel bedrijfjes ook die meekijken. En die ook kunnen kijken naar de grondstofverwaarding. En ja, dat is wel heel mooi. Want er zit een bierbrouwer, er zit een leerlooier uit Fruitschillen. Ja, eigenlijk hele leuke bedrijven die samen met ons uiteindelijk het verschil kunnen maken richting circulariteit. En zou het dan ook in huizen kunnen? Dus gewoon bij particulieren in woningen? Ja, dat zou op zich wel kunnen, maar daar is de business case nog niet daar. Dus wij richten ons nu vooral op 40 appartementen en meer. En ook kantoorgebouwen, grotere kantoorgebouwen, waar toch wat meer mensen bij elkaar verenigd zijn. En daarin hebben we eigenlijk met onze installaties kunnen we efficiëntie verkrijgen. En want we moeten toch concurreren tegen goedkoop drinkwater. En met die schaal kunnen we eigenlijk in de toekomst, in de nabije toekomst, heel concurrerend zijn. En dan kunnen we het dus op postzegelniveau, dus op flatgebouwniveau, kunnen we het realiseren. Ja. Nou, interessant. Peter Scheer, directeur van Samilla Sanitation, dank u wel. Nou, alsjeblieft. Succes met de uitzending. Dank. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Auto hart van Nederland. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Ik ben Jasper Krabbé. Mummieportretten uit het oude Egypte hebben mij als schilder altijd gefascineerd. 38 prachtige mummieportretten, nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Oog in oog. Tickets op allardpierson.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst 3000 euro extra inruilwaarde. 3000 euro. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, dodental in Israël. Als gevolg van de aanval door Hamas is opgelopen naar minstens 1200. Daarover ook al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Volgens het Israëlische leger zijn er naast de zeker 1200 doden tot nu toe 2700 mensen gewond geraakt. Net als de afgelopen nachten gingen de luchtaanvallen van het Israëlische leger op Gaza vannacht onverminderd door. Daarbij zou onder meer het huis van een Hamas-commandant zijn aangevallen. Ook heeft het leger aanlegplaatsen van Hamas aangevallen in Gaza en Khan Yunis, een stad in het zuiden van de Gazastrook.

is 7:05. Israël heeft ook vannacht weer bombardementen uitgevoerd op de Gazastrook. Minister van Defensie Gallant zegt dat er nu een luchtoffensief bezig is en dat een aanval op de grond zal volgen. In Gaza zouden tot nu toe 900 mensen zijn omgekomen. In Israël is het dodental na de aanvallen van Hamas die zaterdag begonnen opgelopen tot 1200. Correspondent Nasra Habiballah in Israël. Welke doelen heeft Israël getroffen vannacht? Is dat duidelijk? Ja, eigenlijk door de hele Gazastrook heen zijn er luchtaanvallen uitgevoerd. Onder andere in Gazastad, maar ook naar het zuiden toe in Khan Yunus. Ook in het noorden van de Gazastrook, in de wijk El Furqan. Dus eigenlijk dat is dat hele nacht doorgegaan. Volgens de laatste berichten zijn onder andere het huis van de vader van Hamas-aanvoerder Mohammed Deif geraakt. En zijn broer en familieleden die zouden daarbij zijn gedood. In Khan Yunus zouden twee leden van de politieke tak van Hamas gedood zijn. En de berichten zijn nu dat er zo'n 180.000 mensen dakloos zijn. Die zijn op de vlucht geslagen. Sommige mensen slapen in scholen van de Verenigde Naties. Maar mensen schuilen ook bijvoorbeeld bij ziekenhuizen. De mortuaria melden dat familieleden de doden moeten komen ophalen, omdat er gewoon geen plek meer is. En Hamas zelf, hebben zij ook weer opnieuw aanvallen uitgevoerd op Israël? Ja, zeker. Ook dat is doorgegaan. Dat was vooral in het gebied vlakbij de Gazastrook, dus in het zuiden van Israël. In verschillende dorpen ging daar ook vannacht het luchtalarm weer af. En gisteravond werd er ook nog gevochten op Israëlisch grondgebied tussen het leger, het Israëlische leger en militanten. En Israël heeft daarbij helikopters en drones ingezet. En we weten dat in Ashkelon, ook een stad ten noorden van de Gazastrook, Zuid-Israël, gisteravond drie militanten gedood zijn door het Israëlische leger. Dat is dan allemaal in de buurt van de Gazastrook. Hoe is het in andere delen van Israël? Nou, ook op andere plekken is de situatie erg gespannen. Bijvoorbeeld in Oost-Jeruzalem, daar werden twee Palestijnen doodgeschoten door de politie, omdat zij het vuurwerk afschoten. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is het ook heel onrustig. Sinds zaterdag zijn er al 21 Palestijnen omgekomen. En ja, mensen zijn heel erg bang. Scholen zijn dicht, veel winkels blijven dicht, veel mensen blijven binnen. Omdat de situatie toch wel heel erg gespannen is. Amerikaanse president Biden heeft een toespraak gehouden. Wat heeft hij gezegd? Ja, in die toespraak heeft hij eigenlijk onvoorwaardelijke steun uitgesproken voor Israël. Intussen is ook de eerste levering van Amerikaanse munitie aangekomen. En eerder kwam er ook al een Amerikaans vliegdekschip aan. Dat ligt nu klaar in de Middellandse Zee. Vooral steun, onvoorwaardelijke steun voor Israël en een uitgebreide toespraak van Biden. Maar Biden heeft daarna ook nog even gebeld met premier Netanyahu. En daarin heeft hij hem wel gevraagd om toch te proberen om het aantal burgerdoden in de Gazastrook te beperken. Correspondent Nasra Habiballah, dank je wel voor nu. Gaan we naar het noorden, naar Libanon. Correspondent Daisy Moore in Beirut. Afgelopen dagen werden vanuit het zuiden van Libanon raketten afgevuurd op Israël. Israël heeft ook daar op teruggeslagen. Hoe was het vannacht? Nou, het is vannacht rustig gebleven. Maar gisteren inderdaad, aan het eind van de middag, zijn er vanuit Zuid-Libanon weer raketten afgevuurd op Israël. Vooral gericht op militaire infrastructuur. En in de tegenaanval van Israël zijn er in Libanon twee observatieposten van Hezbollah getroffen. En trouwens ook vanuit het zuiden van Syrië werd er op Noord-Israël geschoten. Mogelijk door Palestijnse militanten of een aan Iran gelieerde groep. Het is niet opgeëist, maar ook in Syrië is Hezbollah actief. Ja, wat ook achter die raketten dus vanuit Libanon zit, Hezbollah. Hoe reageert de Libanese regering in Beirut dan op die aanvallen? Nou, nauwelijks. Er is hier al maanden geen president. De politieke crisis hier is zo mogelijk nog groter dan de economische crisis. En ja, je moet weten, Hezbollah wordt internationaal gezien als terroristische organisatie. Maar hier in Libanon is het ook een hele belangrijke politieke speler met veel macht en steun van Iran. Er zijn zeker Libanese oppositie, politici die oproepen dit alsjeblieft niet te laten escaleren. Maar iedereen hier weet ook dat Hezbollah dit uiteindelijk zelf met hun achterban in Iran zal gaan beslissen. Dus ze hebben er niet echt heel veel grip op. We zien wel dat eigenlijk Hezbollah en Israël dit op dit moment niet willen laten gebeuren, die escalatie. We zien dat het artilleriebeschietingen zijn. Maar ja, gezien het grote wapenarsenaal aan beide kanten valt het dus eigenlijk relatief gesproken op dit moment nog mee wat er gebeurt aan die grens. Het is een soort boodschappen sturen aan elkaar, signalen. Hezbollah toont natuurlijk de solidariteit met Hamas en Gaza. We hebben het wel echt de afgelopen dagen steeds gezien. En er hoeft natuurlijk maar dit te gebeuren of het zou kunnen escaleren. Ja, dan komt de Arabische Liga bijeen vandaag in Cairo, in Egypte. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, dat is niet helemaal duidelijk. We weten wel dat Egypte en andere Arabische landen oproepen tot een staakt het vuren. Maar ja, de vraag is wel even wie daar nu echt naar luistert. Bovendien zijn de Arabische landen ook wel verdeeld in hun reacties. We zien wel ook dat de Amerikanen werken aan een humanitaire corridor richting Egypte. Dus vanuit Gaza naar Egypte. Of dat haalbaar is, is ook nog wel de vraag. De grens tussen Gaza en Egypte is voor nu dicht. En ook al meerdere malen gebombardeerd door Israël in de afgelopen dagen. Maar voor burgers en gewonden zou het natuurlijk cruciaal zijn dat die Rafah-grens opengaat. Maar zou Egypte daarop zitten wachten? Nou, dat is inderdaad de vraag. Zij hebben heel duidelijk gezegd dat die grens voor nu dicht zit. Het lijkt ook duidelijk dat zij niet zitten te wachten op een hele grote stroom mensen uit Gaza, waar bovendien natuurlijk Hamas-infiltranten tussen zouden kunnen zitten. Dus de vraag is zeker of dat een realistische wens is. Correspondent Daisy Moore vanuit Beirut, dank je wel. Het is 12 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? Bij Umberto ging het over een cold case-zaak waar de Peter R. de Vries Foundation extra aandacht voor vraagt. Het gaat om de zaak van Cassandra van Schaik. Zij was in 2007 3 weken vermist. Later werd haar lichaam gevonden in de Noorderplassen in Almere. Een zaak waar de Vries zelf al in meerdere keren over heeft bericht in zijn programma. Ik keek op de kapstok en ik zag de jas niet hangen, ik zag de schoenen niet. Dus toen keek ik in de woonkamer, nee, dat was ze ook niet. Ik denk, hoe kan dat nou? Dus ik ben terug naar boven gegaan, naar de slaapkamer. Nou, dat bed was leeg, daar had nog niemand ingelegen. Niets wijst erop dat Cassandra een weglopertje is. Integendeel zelfs. Getuigenverklaringen geven juist aan dat Cassandra haar uiterste best heeft gedaan om op tijd thuis te komen. Er is voor haar verdwijning geen enkele logische verklaring. Kelly de Vries loofde namens de stichting van haar vader een beloning uit van 100.000 euro voor de gouden tip over de dader. Want, zo zegt ze... Mensen vragen altijd wel van, kan je zoiets een plekje geven? Is het niet tijd om door te gaan? Dit soort dingen kan je geen plekje geven. En je kan er pas mee leren leven, want dat is wat je doet als zoiets ergens je overkomt. Kan pas als je antwoorden hebt, als je weet wat er gebeurd is. En het feit dat we nog steeds niet weten wat er met haar is gebeurd, hoe haar laatste minuten zijn geweest, daar willen wij voor vechten vanuit de foundation. En dus die ultieme poging doen. In 5 dagen gaat het deze week over het voorkomen van criminaliteit onder jongeren. Gisteravond was Julia Ayudogan te gast. Zij richtte het initiatief Alinteri op in Tilburg. Daarmee biedt ze hulp aan ouders om signalen van criminaliteit bij hun kinderen te herkennen. Want ook haar dochter, kwam in aanraking met criminaliteit. Onze dochter was zelf 15 toen zij thuis kwam met het idee om wit te knippen. En dat heb ik met haar vader uit haar hoofd kunnen praten. Maar wij schaamden ons. We maakten ons zorgen. We hebben het aan niemand verteld. Dat vonden we zo beschamend. En dat hoor ik van meerdere ouders die niet zozeer zelf kinderen hebben in de criminaliteit. Maar de schaamte is daarover heel groot. Dat was voor Aydoğan de reden om met het initiatief te beginnen. Ik wil mensen vooral bewust maken van gevaren in de drugscriminaliteit. dat we erover praten en mensen integer handelen. Naar hun kinderen toe, naar de maatschappij toe, naar de samenleving. Wij moeten met z'n allen ons bewust zijn dat drugsgeld de giftige mest is op onze vruchtbare bodem. En dat was gisteravond op radio en tv. Mexico wordt volgens CNN bedreigd door orkaan Lydia. Lydia kwam als extreem gevaarlijk aan land in het westen van Mexico. Inmiddels is de orkaan afgezwakt, maar volgens CNN zijn de problemen nog niet voorbij. De orkaan neemt veel regen mee en kan overstromingen en modderstromen veroorzaken. Het Mexicaanse orkaancentrum zegt dat er langs de westkust en het schiereiland Baja California levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Twee Nederlanders die een plofkraak in België hebben gepleegd zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. Bij die plofkraak vlakbij Antwerpen 2 jaar geleden werd een geldautomaat met flink wat geweld opgeblazen, meldt de VRT. Het buitgemaakte geld was wel besmeurd met inkt. En de Nederlandse daders die werden gevonden via de eigenaar van een Duits autoverhuurbedrijf die destijds een auto aan de daders had verhuurd. De eigenaar kreeg weliswaar 10.000 euro zwijggeld van de daders, maar ja, dat geld was dus besmeurd met inkt. En daarop besloot de autoverhuurder toch maar de politie te informeren. De rest van de week is er geen school op de Canarische eilanden. Volgens de Spaanse krant El País heeft de regering van de eilanden besloten al het onderwijs stil te leggen omdat het te warm wordt in de klas. Op verschillende scholen zijn de afgelopen dagen mensen flauwgevallen, schrijft El País. En dat heeft alles te maken met een nieuwe hittegolf die op de Canarische eilanden aan de gang is sinds ruim een week. Gisteren werd er in een dorpje daar in de buurt van Gran Canaria 38,1 graden gemeten. Dan kan het toch best warm zijn aan het einde van het jaar, maar dat is voor hun toch ook wel erg warm voor deze tijd. Ja, ja. En de Amerikaanse kustwacht die heeft de laatste onderdelen van de verongelukte onderzeeër Titan van de zeebodem gehaald, schrijven meerdere Amerikaanse media. Die mini-onderzeeër implodeerde in juni in de buurt van de Titanic, waar ook een excursie naartoe was ondernomen. De 5 inzittenden kwamen om het leven. Na het ongeluk werden meteen al wel brokstukken naar boven gehaald, maar nu zouden dus de laatste onderdelen zijn gevonden, waarschijnlijk ook nog met menselijke resten erin. Hoe het kon dat de Titan onder de waterdruk bezweek is nog altijd niet helemaal duidelijk. Daar zijn Amerikaanse en Canadese onderzoekers nog mee bezig. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Twee ongelukken veroorzaken nu extra vertraging op de A2 vanuit Maastricht bij knooppunt Batadorp. Er staat file vanaf knooppunt Leenderheide. Een half uur is de vertraging, de linkerrijstrook is dicht. En op de A27 van Breda naar Utrecht, daar is de vertraging bij Lexmond zelfs een uur. In 10 kilometer file vanaf Gorkum, daar is maar 1 rijstrook open. Wie waren de vrouwen die ooit op Paleis Soestdijk woonden? Daarover gaat de tentoonstelling De Vrouwen van Soestdijk. Te zien zijn portretten van de bewoners, maar ook historische kunstvoorwerpen. Verslaggever Vincent van Rijn liep door het paleis met curator Nicole Unicol en eigenaar Maya Meijer. Kijk, NOS 1. Oh, dat is leuk. Ja, dat is helemaal leuk. Ja. De geschiedenis van Soestdijk begint eigenlijk met deze vrouw. We kijken nu naar, wie was dit? Catharina Hooft. Zij was getrouwd met Cornelis de Graaf, burgemeester van Amsterdam. En zij hadden besloten om hier een buitenhuis, een jachthuis te bouwen. Dit was toen natuurlijk heel erg buiten, stond op een dijk. En zo is het eigenlijk begonnen. En dat was dus alleen het middenstuk, het corps de logis, was veel kleiner. Ja, dus die galerij die we nu allemaal kennen, de Zuilengalerij, die was er helemaal nog niet? Nee, die kwam pas in de 19e eeuw onder Anna Paulowna. Want die vond het heel erg klein, het geheel. Dan lopen wij de trap op. Ja. Dit is echt de officiële statietrap. En hier, dat is nu voor het eerst tijdens deze tentoonstelling dat bezoekers hier dus ook overheen mogen lopen. Bezoekers komen ook via de hoofdentree binnen. Bezoekers kennen het ook allemaal van het défilé. Dus dat is nu voor het eerst. Maar mensen mogen nu ook voor het eerst naar de eerste etage. Daar zaten de gastenverblijven, maar ook slaapvertrekken en ook de originele badkamers. En daar mogen mensen nu echt voor het eerst een kijkje nemen. Dus ja, het is echt een ware ontdekkingstocht in zo'n 30 ruimtes van het Paleis Soestdijk. Dan komen we nu een koninklijke badkamer binnen. We horen het ook meteen. Ja, je hoort het wel. Helemaal hol klinkt het, ja. Hier lag Juliana of Bernard in bad? Nou, dat weten we niet. En ook al zou ik het wel weten, dan zou ik u dat nog niet vertellen. Nee, het is bijna zo groot als een Romeinse badhuis. Met ook de eerste Nederlandse stortdouche. Maar inderdaad een bad met een trapje aan de buitenkant, een trapje aan de binnenkant. Met schitterend tegelwerk. Maar dit zijn dus ook ruimtes inderdaad, ja, die de bezoeker voor het eerst gaat zien. Ja, zo'n moderne stortdouche als die je nu bijna overal ziet, die hangt hier dus ook, maar dan wel met een stok van 2 meter hoog. Want het plafond is heel hoog. Ja, nee, de proporties in dit hele paleis zijn natuurlijk van een iets andere orde dan het gemiddelde Nederlandse huis. Kijk, ik moet het fortuin doen weer. Ja. En dan staan we nu aan de achterkant van het paleis met prachtig mooi uitzicht op de paleistuin met de fontein. Wat was dit voor kamer? Dit is wel een hele luxe studeerkamer, als ik het zo zie. Ja, dit was eigenlijk de schilderskamer van Wilhelmina. En zelfs Rien Poortvliet heeft hier nog veel geschilderd. En eigenlijk, ja, als je deze ruimte binnenkomt door al het glas en je hangt eigenlijk een beetje boven het paleis. Deze ruimte is echt nog nooit door een bezoeker te zien geweest. Je kijkt hier echt helemaal op het park, maar je wandelt eigenlijk een Monet-schilderij binnen. Bezoekers kunnen hier ook zitten om echt even rustig naar het park te kijken. En je ziet hier ook hoe groot de tuin is. Ja, dat ervaar je echt in dit schilderij. Je zit eigenlijk in een schilderij. Dan komen we nu weer aan in de stukzaal. En dan komen we aan bij de 10e vrouw van Soestdijk, prinses Juliana. Ja, dat is een prachtige foto. Zij was inderdaad de laatste die hier woonde. En ook de laatste natuurlijk die haar stempel gedrukt heeft op het gebouw. En dan vooral natuurlijk op de andere vleugel. Want dat hebben ze gewoon helemaal modern gedaan. Zij wilde alles nieuw en anders. Toen zij hier in 1937 kwam wonen, toen is alles veranderd. Nou, dat stuk, hè, maar niet het hele. Het is misschien een klein stuk eigenlijk maar van het paleis. Maar dat is wel helemaal aangepast, ja. Het gaat natuurlijk vaak over mannen. Deze tentoonstelling nadrukkelijk niet. 10 vrouwen, de hoofdrol. Waarom eigenlijk? Nou, het is eigenlijk wel bekend dat veelal de vrouw gaat over het interieur. En dat willen we hier eigenlijk ook laten zien. Dat hebben deze vrouwen ook heel veel bepaald. En we vinden het ook heel belangrijk dat de bezoeker voor zichzelf ervaart dat ze werkelijk een dag een vrouw van Soestdijk is. Een bijdrage van verslaggever Vincent van Rijn. En vrijdag speelt Nederland een kwalificatiewedstrijd voor het EK tegen Frankrijk. De voorbereiding loopt niet lekker, zo'n beetje het hele helftal is geblesseerd. Dat opent dan wel weer mogelijkheden. Zo zou Bart Verbruggen zijn debuut als keeper kunnen maken. De 21-jarige keeper van Brighton lijkt de beste papieren te hebben voor een basisplaats nu. Justin Bijlo van Feyenoord en ook Mark Vlekken geblesseerd zijn. Jeroen Stekelenburg sprak met Verbruggen. Weet je het al, zelf? Nee, ik weet het niet. Ben je nieuwsgierig? Ik ben heel nieuwsgierig. Als je maar niet te veel kort speelt, zei de trainer gisteren, dan is hij wel fan van je. Ja, ik heb het gehoord, ja. En ik heb het net ook al in een ander interview aangegeven. Het zijn verschillende trainers met verschillende speelwijzes. En ik denk dat het als speler de taak is dat je altijd gewoon de speelwijze uitvoert die de trainer en het team van je vraagt. En ja, ik weet van mezelf dat ik dat kan, dus dat zou geen problemen moeten veroorzaken. Ja, dat is dan de opdracht van de trainer, maar ook wel met een vleugje Bart Verbrugge, toch, neem ik aan. Je neemt jezelf ook wel mee. Ja, je hebt altijd je eigen karakteristieken, denk ik. Dat heeft elke speler. En een van mijn karakteristieken is dat ik comfortabel ben aan de bal. Maar ik kan ook comfortabel zijn met ballen over 30, 40 meter. Waarom zou jij jezelf opstellen als je bondscoach was van Nederland? Ja, ik denk dat iedereen zichzelf op zou stellen, toch? Ja, is dat zo? Nee, ja, niet. Dat denk ik wel. Ik denk als je jezelf niet zou opstellen, dan gaat er al wat mis in het koppie, denk ik. Ja, maar kun je de redenen aangeven waarom het logisch zou zijn? Vind je dat je er bent in je carrièreontwikkeling bijvoorbeeld? Dat dit een moment is, hè? Je speelt regelmatig in de Premier League, dat je eraan toe bent? Ja, ik vind van mezelf dat ik er klaar voor ben en dat vertrouwen heb ik in mezelf. En ik hoop dat ik dat vertrouwen ook aan de bondscoach uitstraal en heb laten zien. En dan gaan we wel zien wie die veilig onder de lat zet. Ja, je hebt gisteren dus wel iets gehoord van die persconferentie. Je merkt dan dat het daar en ook wel in de beschouwingen na afloop wel de kant op gaat dat de meeste mensen wel verwachten dat jij gaat spelen. Doet dat dan iets met je? Nou, niet per se, omdat het uiteindelijk over gaat wat de bondscoach denkt. Die liet ook al een beetje doorschemeren dat het zomaar die kant op zou kunnen gaan. Ja, ik hoop het, hè. Ik hoop het. En ik hoop dat ik de kans krijg en ik hoop dat ik mijn debuut mag maken. En daar heb ik superveel zin in, ja. Nou hanteert die trainer bij Brighton een roulatiesysteem. Wat vind je daarvan? Ja, dat is nieuw, denk ik. Ik denk dat vrij nieuw is in de voetbalwereld. Dat een ploeg niet echt één vaste keeper heeft, maar dat ze meer rouleren. En dat heeft mooie kanten en dat heeft ook lastige kanten. En dat is een leuke zoektocht. En ik leer er veel van. En ik leer gewoon veel van het daar zijn in het algemeen. In dat land, in die league, in die ploeg. Dus ik word er altijd enthousiast van als ik het gevoel heb dat ik veel leer. En daar leer ik zeker veel, dus ik zit op mijn plek. Ja. Ja, de lastige kanten kan ik wel bedenken. Maar wat zijn de mooie kanten van roleren? Ja, ik denk dat het vooral als je kijkt naar het teamgeheel. Denk ik dat we gewoon een hele mooie ploeg hebben. Met, waar je op elke positie minimaal twee, soms wel drie jongens hebt die in de basis horen, zou ik willen zeggen. En dat heeft ook wel bewezen in wedstrijden dat we kunnen wisselen. En dat er echt weer een extra vleugje bij opkomt in de wedstrijd, zeg maar, minuut 60 of 70. Dus dat bedoelde ik met de mooie kanten. Tot slot, als je erin staat, dan ben je de jongste sinds heel lang in het Nederlands elftal. Wist je dat of niet? Nee, eerlijk gezegd niet. Op 67 Jan van Beveren, dat je zo ver terug moet. Okay. Ja, ja. Ja, dat zou mooi zijn. Ik hoop het. En als het zover is, ben ik er klaar voor. Ja, nou hebben de keepers tot nu toe gemeen met elkaar dat die een kans kregen en hem niet gegrepen hebben. Hoe ga jij ervoor zorgen dat als je hem krijgt, dat je die kans dan wel krijgt? Ja, gewoon mezelf zijn. Gewoon doen wat ik altijd doe. En dan weet ik van mezelf dat ik de kwaliteit heb om een goede wedstrijd neer te zetten. En een goede wedstrijden. En wat ik zeg, mezelf zijn. En dan zien we het wel. Jeroen Stekelenburg in gesprek met Verbrugge. En dan hoop ik dat het niet zoals met Van Beveren voor hem afloopt. Want die stond niet heel vaak, terwijl het wel had gemoeten, in oranje. Nu Sarah met Best Friend. She doesn't really like attention. Yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection. So has her head on my lap when we're watching a show. And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes. And I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't want to be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? And I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Maak kennis met Wereldmuseum, de nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. Vier locaties, één wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient, zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Je hebt persoonlijke dienstverlening en je hebt hoogst persoonlijke dienstverlening. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Get your tires on. Tijd voor nieuwe banden? Ga naar een Tires On specialist bij jou in de buurt. Wij bieden levenslange garantie op onze topmerken. Kijk op tiresom.nl voor de voorwaarden. Tires On, specialist in banden. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Vanavond in Oogappels. Door de manier waarop je leeft, geef je een belangrijk voorbeeld. Nee. Niemand heeft jou gevraagd om dit te doen. Als ik dat niet had gedaan, had hij nou in een verzorgingstehuis gemoet, hè? Gaat gewoon doen volgens mij. Ja. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Oogappels. Vanavond om 8:55 bij BNNVARA op NPO 1. Aan de slag met verlichting dit najaar? De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Pak thuis door met ledlampen en bespaar energie. Nu Philips ledlampen 2+1 gratis. Dat is dubbel besparen. Voordelige verlichting. Hubo helpt. NPO Radio 1. Het is 7:30, de hoofdpunten Wouter. Het dodental in Israël als gevolg van de aanvallen door Hamas is opgelopen naar 1200 en er zijn minstens 2700 mensen gewond geraakt. Net als de afgelopen nachten gingen de luchtaanvallen van het Israëlische leger op Gaza vannacht onverminderd door. Het dodental aan Palestijnse kant is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Berlijn heeft 2 pro-Palestijnse demonstraties verboden die voor vandaag waren aangekondigd. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken wil dat de politie alle mogelijkheden benut om hard en zo vroeg mogelijk in te grijpen als Hamas-terreur wordt verheerlijkt. Ook in Parijs zijn 2 pro-Palestijnse demonstraties verboden die voor morgen stonden gepland. De politie onderzoekt strafbare feiten bij de Zeeuwse zorginstelling Kleienborg in Colijnsplaat. Volgens de regionale krant PZC zijn meerdere bewoners onder verdachte omstandigheden overleden, waarbij steeds dezelfde medewerker betrokken was. Die medewerker is op non-actief gesteld. Bij de zorginstelling in Zeeland wonen zo'n 80 mensen met dementie of lichamelijke beperkingen. En door een grote brand op Luton Airport bij Londen ligt het vliegverkeer daar stil. Zeker tot 1:00 vanmiddag Nederlandse tijd wordt er niet gevlogen van en naar de luchthaven. Door de brand stort er een deel van een parkeerdek in. 4 brandweerlieden en een medewerker van Luton Airport zijn naar het ziekenhuis gebracht. Weer Plaza, Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Ik had gisteren opnieuw geen jas nodig. Hoe zit dat vandaag? Nee, dat hoeft vandaag denk ik ook niet, want de temperaturen zijn hoog en lopen uiteraard ook nog wat op. Op veel plaatsen komen we aan 20 graden of iets meer. Misschien net niet in het noordwesten van het land, dan wordt het 18 graden. En in het zuidoosten kan het zelfs 23 graden worden. Daar is de kans op zon ook het grootst. In het noorden, daar trekken op dit moment wat wolkenvelden over. Het is op de meeste plaatsen droog. En in de loop van de middag neemt de kans op regen van het noorden uit dan langzaam toe. Nou ja, dat gaat uiteindelijk ook wel het zuidoosten bereiken, maar dan is het al diep in de avond waarschijnlijk. Dus die neerslag daar, dat duurt nog eventjes. Oh, en wat verwacht je dan voor de komende dagen? Ja, achter die neerslag zit wel wat minder zachte lucht. Morgen wordt het een graad of 16 gemiddeld over ons land. En vooral in het midden en zuiden kan het wat langer regenen. Het noorden heeft het wat vaker droog met misschien een klein beetje zon. Dan gaan de temperaturen eigenlijk in de nacht naar vrijdag vooral omhoog. Vrijdag overdag nog weer een behoorlijk warme dag. 21 tot maar liefst 24 graden. In het noorden is het tamelijk bewolkt met wat gepruttel, wat regen, wat motregen. In het zuiden, daar schijnt de zon van tijd tot tijd. Maar later gaat het van het noordwesten uit dan harder regenen. Dat is een koufront wat overkomt. Ik noem hem toch maar even die technische term, want het verklaart een hoop. Temperaturen gaan achter dat koufront namelijk flink omlaag in het weekeinde. Met zaterdag wegtrekkende regen, zondag een paar buien, maar ook weer wat zon. Dan wil de jas mee. Marco, dankjewel. Naar Wijnand Zwaan dan bij de ANWB. Ja, de ochtendspits die komt geleidelijk aan op gang. De meeste files staan rond Rotterdam en in het zuiden van het land. Daarbij is een enkel ongeluk gebeurd, zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp, 6 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Het gebeurde op de hoofdrijbaan, de linkerrijstrook is dicht. Dan de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar was een aanrijding bij de Benelux-tunnel. Daar is 1 rijstrook dicht, dat veroorzaakt file vanaf Den Haag-Zuid 7 kilometer. Het oponthoud is een half uur. Omrijden kan via de A13. En op de A27 van Breda naar Utrecht. Daar zijn al wat langere problemen. Daar gebeurde een ongeluk bij Lexmond met 4 auto's. Daar is maar 1 rijstrook open. De vertraging is ruim een half uur. Omrijden kan vanaf Gorkum via Deil over de A15 en de A2. Het zijn weer de Business Days bij Citroën. Profiteer tijdelijk van 0% rente met financial lease op alle bedrijfswagens. Diesel en elektrisch. Dat is fijn zaken doen. Kijk op citroën.nl voor meer informatie. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Erop uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. 8:05. Afghanistan is opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Niet ver van het gebied waar zaterdag al rond de 2000 mensen omkwamen door een beving. Zuid-Azië-correspondent Aletta André. Hoe sterk was deze, of hoe zwaar was deze nieuwe beving? 6,3 weer, dezelfde kracht als die van zaterdag. En ik begrijp dat het in een groter gebied werd gevoeld. En het epicentrum lag ook net wat dichterbij de stad Herat. Is er al iets duidelijk over of er opnieuw doden en gewonden zijn gevallen? Nee, in de stad lijkt dat gelukkig opnieuw mee te vallen. Er zijn wel berichten van gewonden uit de stad die in het ziekenhuis binnenkomen. Meer dan bij de eerdere beving. Maar wat betreft de dorpen is echt meer tijd nodig om de schade op te nemen. De hoop is wel dat veel mensen vanwege de eerdere aardbeving en veel naschokken de afgelopen dagen sowieso al in de open lucht sliepen. Dus dat er zelfs als er opnieuw, net als zaterdag, echt dorpen zijn ingestort, dat dit niet zoveel mensenlevens heeft gekost. Ik sprak vanmorgen al iemand van een hulporganisatie, Coordate, en die zei dat ze tot nu toe vanuit de dorpen geen berichten krijgen over verloren mensenlevens, maar wel dat er veel vee is omgekomen dit keer. Vee dat in onstabiele stallen overnachtte. En er is uiteraard veel paniek, want het lijkt onderhand wel een oneindige serie aardbevingen te zijn en de mensen weten niet wanneer ze zich weer veilig kunnen voelen. Nee, begrijp ik. Hoe verloopt de hulpverlening tot nu toe? De schade zaterdag was dus echt enorm. Zoals ik al zei, zijn er toen volledig dorpen ingestort. En het aantal doden, dat wordt ook nog steeds ingeschat eigenlijk. De Taliban schatten ruim 2400 mensen. De VN houdt het op bijna 1300 doden tot nu toe, maar ook 500 vermisten. Want er wordt nog steeds in het puin gezocht naar die vermisten en ook naar lichamen, zodat mensen hun geliefden kunnen begraven. En dat reddingswerk, dat is heel moeizaam verlopen tot nu toe. In het land is geen expertise of materieel hiervoor. En de Taliban hebben geen goede relaties met andere landen. Dus het enige land dat heeft aangeboden reddingswerkers te sturen tot nu toe was Pakistan. En vanwege sancties is het ook niet heel makkelijk om meteen geld of goederen te sturen vanuit andere landen. Gelukkig zijn er al wel meerdere NGO's gewoon aanwezig daar. En ook VN-agentschappen, UNICEF bijvoorbeeld. En Herat is ook een grote stad. Dus de meeste mensen of de meeste NGO's hebben daar al een kantoor en personeel. En beperkte hulpgoederen, waardoor dingen als tenten en dekens in minimale aantallen in elk geval wel snel ter plaatse waren. Ja. Inmiddels hebben de EU en de VN ook toegezegd meer geld en hulpgoederen te sturen, waar echt heel erg behoefte aan is. Ja, dat is natuurlijk ook zeker de behoefte, de noodhulp. Maar hoe verder voor de bevolking, qua wederopbouw, is dat mogelijk? Ja, dat is natuurlijk de tweede stap om de huizen opnieuw te herbouwen. En ook om het leven van de mensen weer op de rails te krijgen. Want ja, Afghanistan het kampt echt al met een enorme humanitaire crisis. Er zijn miljoenen mensen die al heel arm zijn, die al op de rand van hongersnood leven. En ook veel ontheemden die al in kampen wonen. En de vrees is dat dat nu gaat toenemen. De Taliban die moedigen nu al aan, ga terug naar jullie dorp en herbouw je huis. Maar veel mensen zijn ook in paniek vanwege zoveel aardbevingen en naschokken. Dat ze zoiets hebben, kunnen we ons huis wel op dezelfde plek herbouwen. Nou ja, helemaal als ze daar toch geen land hadden, zijn ze, en het hele dorp is weggevaagd, dan hebben ze daar eigenlijk geen binding meer mee. Dus dat wordt nog plannen en kijken waar de mensen dan gaan wonen. En los van een huis is het ook belangrijk om mensen te helpen met levensonderhoud. Want zoals ik al zei, er is veel vee dood. Mensen kunnen niet zaaien dit seizoen. Er komt geen oogst. Dus ja, er is sowieso de vrees dat het nog meer mensen in extreme armoede gaat duwen. Zuid-Azië-correspondent Aletta André, dank je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. En niet alleen rond de Gazastrook wordt gevochten, ook op de westelijke Jordaan-oever is het onrustig. Sinds zaterdag zijn daar 21 Palestijnen gedood en 130 gewond geraakt in confrontaties met het Israëlische leger. De Nederlandse Lydia de Leeuw woonde en werkte in Ramallah en is gisteravond laat teruggekomen naar Nederland. Zij is onder meer voorzitter van de stichting Kifaya, die het werk van een lokale medische hulporganisatie in Gaza steunt. Goedemorgen, mevrouw de Leeuw. Goedemorgen. Om te beginnen, hoe heeft u terug kunnen komen vanuit de westelijke Jordaan-oever? Want we hoorden net al eerder in de uitzending een Nederlandse die toch moeilijk was om ook naar Nederland terug te keren. Ja, allereerst een correctie. Ik was niet ditmaal niet woonachtig in de westelijke Jordaan-oever, maar enkel op werkbezoek. Mm-hmm. Vanuit Somo. Ja, hoe was het om daar weg te komen? Ja, er was veel onzekerheid over of de grensovergang wel open zou zijn. Tegenstrijdige berichten. Nou, uiteindelijk afgegaan op het bericht wat het meest aannemelijk leek maandag, is dat de grens open was. Maar dan vervolgens moet je dus, ik zat in Ramallah, en dan moet je dus vanuit Ramallah nog aan de grenspost zien te komen. En dat houdt dus wel in dat je dan langs checkpoints moet van het leger, dat je ook langs plekken moet waar kolonisten toch met enige regelmaat aanvallen plegen op Palestijnse auto's, op Palestijnse burgers. Dus ja, je rijdt daar rond en je voelt je wel enigszins een doelwit op dat moment. Niemand voelt zich veilig, de sfeer was erg gespannen. Dus taxichauffeurs houden ook continu contact met elkaar van welke wegen zijn afgesloten, waar zijn problemen, waar zijn eventueel aanvallen op auto's. Dus ja, en toen uiteindelijk zat ik in de laatste bus die die dag de grens overstak. Na ons ging de grenspost dicht. En nou, niet iedereen die in de rij stond is er doorgekomen maandag. Nu komt er dus al veel langer daar, heeft er ook gewoond. In hoeverre is het anders nu dan de afgelopen jaren? Ja, dat werd eigenlijk zaterdag al meteen duidelijk. Dat dit unprecedented in het Engels. Dit is nog nooit eerder voorgekomen, zoiets. Ook het westelijke daar nog was de stemming meteen. Die sloeg al vrij snel om toen de omvang duidelijk werd. En mensen hielden toen al hun hart vast voor wat zou komen gaan. En wat je nu ziet in de Gazastrook, ik heb ook in de Gazastrook gezeten tijdens eerdere Israëlische militaire aanvallen. En de patronen zijn hetzelfde. Aanvallen op journalisten, aanvallen op medisch personeel, appartementencomplexen, kantoren, moskeeën, zelfs VN-gebouwen. Dus in die zin, het type aanvallen is niet per se nieuw, maar de schaal waarop het nu gebeurt is enorm. Plus een soort middeleeuwse praktijk komt erbij. Het afsluiten van het water, het afsluiten van de stroom. De telefoonlijnen zijn gebombardeerd. Dus het wordt ook steeds moeilijker voor mij om nog contact te hebben met mijn vrienden daar, oud-collega's en de medewerkers van PMRS. En vannacht liet de directeur van PMRS, onze lokale medische partner van Kifaya, die liet nog weten dat eigenlijk nu voor hen ook als medische hulporganisatie het overzicht volledig kwijt is. Dat ze geen contact meer kunnen hebben met al hun personeelsleden die zich verspreid over de Gazastrook bevinden en medische noodhulp verlenen. Dus het is, Gaza is gehuld in duisternis. Een vriendin van mij liet ook gisteravond en vannacht nog weten, ze is op zoek naar kaarsen. Maar ook daar is niet meer aan te komen. Ze heeft een pasgeboren babytje. Ja. Ik wilde vragen, in hoeverre wordt er ook nog door het Israëlische leger gewaarschuwd dat er een bombardement, want dat wordt gezegd, hè, dat er wordt gewaarschuwd voordat een bombardement plaatsvindt, zodat mensen weg kunnen komen. Gebeurt dat nog? Weet u dat? dat gebeurt wel eens. En dan wordt er of gebeld naar iemand in het gebouw en dan zeggen ze, je hebt enkele minuten om weg te komen. Of er wordt iets gedropt, een soort mini-explosief, wat soms nog wel voor gewonden zorgt. Dat wordt dan gedropt op het gebouw. Dat noemen ze roof knocking. Heel cynisch, dan weten mensen ook dat er wellicht een bom gaat volgen. Goed, zelfs dat soort handelingen, dat soort bombardementen zijn vaak ook in strijd met internationaal recht. Maar nu steeds vaker gebeurt het zonder enige waarschuwing. Met alle inwoners van het gebouw. Kinderen, ouderen, mannen, vrouwen, alles, iedereen wat erin zit, is ineens van het een op het andere moment weg. In hoeverre wordt er door Hamas ook wel gebruik gemaakt van burgers? Wat ook wordt gezegd, dat ze als levensschild worden gebruikt. Dat er expres ze zich verzamelen op plekken waar ook burgers zitten. Ja, er is in de Gazastrook, de Gazastrook is twee keer de oppervlakte Texel. Er wonen 2,3 miljoen mensen. Een heel groot deel van de Gazastrook bestaat uit dichtbevouwde vluchtelingenkampen van Palestijnen die in 1948 moesten vluchten. Toen Israël werd gesticht. Dus het is zo'n dichtbevolkt gebied dat je daar eigenlijk, als je daar actief bent, als Hamas of als andere, gewapende groep, dan je kan. Er is geen plek waar je een hele ruime afstand kan hebben tot burgers, tot locaties van burgers. Dus het menselijk schild. Ik denk dat dat. Ik denk dat dat niet het doel is van Hamas. Dat is de realiteit van je in de Gazastrook bevinden. U vertelde al, hè, dat is door Israël gezegd, we sluiten het water, gas en licht af. Ja. Waarin is nu toch de meeste behoefte onder de Palestijnse bevolking, voor zover dat überhaupt de Gazastrook kan binnenkomen, maar ook bijvoorbeeld in waar u heeft gezeten, op de Westbank? Ja, nou ja, de Gazastrook, aan alles is behoefte. Maar wat ik begrijp van de mensen waar ik nu nog contact mee heb, is dat water, heel logisch, hè, dat is natuurlijk van levensbelang en ze zitten al enkele dagen zonder. Water en voedsel, er is ook niet voldoende voedsel meer om aan te komen. Ik zat zelf nog te denken, ik wilde net vertellen, een vriendin van mij, die is dus pas bevallen van haar vierde kindje. En ik vroeg haar meteen, geef je borstvoeding of geef je kindje kunstvoeding? Want het is nu dus een heel groot verschil. Er kan een verschil zijn tussen leven en dood als je niet aan kunstvoeding kunt komen. Haar jongere zus die moet deze week bevallen. Nou ja, als er geen water is en dus ook geen hygiëne, dan kunnen de dingen heel snel heel erg levensbedreigend worden. Dus ja, er is met name nu behoefte aan water en voedsel, maar ook, wat al meteen zondag duidelijk werd, er zijn enorme tekorten aan medische hulpmiddelen, aan medicijnen, aan plekken in de ziekenhuizen. En dat is ook al het resultaat van de illegale blokkade die sinds 2009 is ingesteld tegen de Gazastrook door Israël met hulp van Egypte. Dus de tekorten waren er al en dan dus er zijn geen reserves waar mensen op kunnen vallen nu. Lydia de Leeuw, dank u wel. Voorzitter van de stichting Kifaya, die het werk van lokale medische hulporganisatie in Gaza steunt. Een vrouw die vorige week nog een wereldrecord neerzette, is volgens persbureau AP dit weekend overleden. Ja, kan je dat nog herinneren? Die Amerikaanse Dorothy Hoffner die sprong vorige week op 104-jarige leeftijd uit een vliegtuig en was daarmee de oudste skydiver ter wereld. Ik heb er wel beelden van gezien. Volgens mij hebben ze bij de NMS ook uitgezonden. Maar een week na haar poging is ze overleden in haar slaap, meldt persbureau AP. Nou, dan ben je in ieder geval weer met een hoogtepunt letterlijk uitgegaan, zou je kunnen zeggen. Ja, dat zeker. Hoffner's poging is nog niet officieel goedgekeurd door het Guinness World Records, maar dat gaat ze dus niet meer zelf meemaken. Dat is dan jammer. Ja. Ga er wel vanuit dat dat nog goed komt, want ja, we hebben de beelden allemaal gezien. Behalve ik. Behalve jij, inderdaad. Dat klimaatverandering de wereld verandert, ja, dat mag inmiddels geen nieuws meer heten. Maar nu.nl waarschuwt dat het voor de bierdrinkers onder ons nu wel erg serieus wordt, want bier wordt door klimaatverandering een stuk minder lekker. En dat komt door alfazuren in het hop, schrijft nu.nl. Dat is de smaakmaker van bier, het hop. En als het warmer en droger is, dan bevat het hop minder alfazuren, waardoor het bier anders gaat smaken. Nou, misschien dat klimaatskeptici op deze manier toch nog over de streep te halen zijn. Ja. Hoewel, er wordt trouwens ook gewerkt aan technieken die dit voor sommige grote problemen moeten gaan oplossen. Bijvoorbeeld dat de plant in een andere richting wordt gekweekt, waardoor die minder in de zon komt te staan. Of dus inderdaad zorgen dat de temperatuur minder stijgt op aarde. Dat zouden we ook kunnen proberen. Wat is wat meer van de langere termijn? Dat wel, ja. Een dakloze man van 73 in Halifax, dat is in Canada, die heeft dankzij heel veel media-aandacht een eigen plek gevonden. Daarover schrijft Global News. Melvin Ellsworth werd groot nieuws in Canada toen hij vertelde dat hij al maanden in een tentje moest slapen in het park. En dat was geen pretje, vooral niet met de winterperiode in aantocht. Those tents are summertime tents. You get ice and snow on those, you'll wake up covered. Dit is een zomertentje waarin ik slaap. Als het gaat sneeuwen, word ik bedekt wakker. Met ijs dus, zegt hij. Ellsworth werd zo het voorbeeld van de woningnood in Halifax. Maar alle aandacht heeft de man zelf nu onderdak opgeleverd. Hij werd aangesproken door een onbekende man die hem een kamer heeft aangeboden. Hij is er zo blij mee. Hij is al 2 dagen niet meer buiten geweest, zegt hij. Zo is hij aan het genieten van het dak boven zijn hoofd. En in de schappen van 2 supermarkten in Groningen liggen nu ook seksspeeltjes, meldt RTV Noord. Naar eigen zeggen zijn dit de eerste supermarkten in Nederland die speeltjes in het assortiment opnemen. En de klanten zijn enthousiast. Leuk. Ja? Ja, ik vind het hilarisch. Het schijnt gewoon normaal te wezen tegenwoordig. Dus, nou ja, dat is prima. Dan moet je dat vooral doen. Dus, en als mensen het niet willen, moet je het lekker laten liggen. Ik denk handig voor gebruikers, toch? Ja. Dat je makkelijk bij je avondboodschapjes ook even wat vermaak kan kopen. Het is nog wat makkelijker om te halen dan dat je naar zo'n winkel toe gaat, lijkt mij. Dus ik snap het ook wel, alleen heb ik er niet zoveel aan. Misschien hij, maar ik er niet. Ja, dat was een jongen die naar zijn vriend wees. Ja. Die vriend ging meteen de supermarkt in. Die wilde er even niks mee te maken hebben in dit gesprek. Ja, het is natuurlijk inderdaad, de laagdrempeligheid neemt dan wel toe als je dit doet. De eigenaar van de winkels zegt dat voor deze vestiging is gekozen omdat daar een jong publiek komt en, ik citeer, Groningen een vibrante stad is. Dan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Ongelukken veroorzaken vanmorgen de meeste vertraging, maar op een enkele plek waar een ongeluk is gebeurd, daar is de weg toch weer vrij, zoals de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp nog wel 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. Ook de A27 is weer open van Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond nog wel 6 kilometer file met een half uur oponthoud. Er gebeurde recent een ongeluk op de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. Nu 12 kilometer file. Het oponthoud is een half uur. LDN Londen van Lily Allen. Het is een experiment, een zoektocht naar alternatieven voor onder meer melkveehouders. Kan er in Nederlandse veenweidegebieden rijst worden verbouwd? En dan hoeft het grondwaterpeil minder ver omlaag, waardoor de bodem minder daalt en er minder CO2 vrijkomt. Het zou de biodiversiteit kunnen vergroten. Afgelopen voorjaar werd daarom een testveld met rijst aangeplant in de polder bij Oud-Ade in het Groene Hart. Daar had rond deze tijd dan 75 kilo risotto-rijst moeten worden geoogst. Maar dat is niet gelukt. Verslaggever Matthijs van der Wiel ging er terug naar dat rijstveld in Oude-Ade. Oud-Aden. Daar is hij uit. Lekker, met je blote voet in de modder. Ik was hier op tweede Pinksterdag. Boer Sander Roeleveld stond toen de rijst te planten. En dan druk ik het een beetje aan. En dan staan ze. Dat was toen. Smelt de boter in een pan met een dikke bodem. Ik had me verheugd op het bord polder risotto dat me toen werd voorgespiegeld. Voeg de risotto rijst toe en bak al omscheppend ongeveer 3 minuten. Maar nu, oogsttijd, staan er weliswaar prachtige groene rijstplanten. Het ziet er fantastisch uit. We hebben ook het hele jaar lang gedacht van het gaat goed, alle planten doen het. Maar hier hebben we een aren met rijst. Maar niet helemaal vol. Kijk, die bruine zijn rijstkorrels. Het zijn natuurlijk vrij weinig. En als je ook gaat kijken in het hele veld, zijn er ook weinig planten die paar rijstkorrels hebben. Wat is de rest dan? De rest zijn lege hulzen. Dus je moet je voorstellen dat dit zijn bloemetjes, die gaan openstaan. Die hebben een meeldraad en een stamperdingetje. En dat wordt bestoven door de wind. Maar als dat bloemetje niet open gaat staan, kan het niet bestoven worden. Tom Schut, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Ja, wat een teleurstelling. Nou, wij hebben veel geleerd. Dus dat is in die zin geen teleurstelling. Mij was een bord risotto beloofd. Wij hadden ook erg naar uitgekeken. Maar helaas, dat kunnen we dit jaar nog niet bieden. Hopelijk in de toekomst lukt dat wel. Want wat is er nou misgegaan? Wat er mis is gegaan is dat er een periode met kou is geweest. In een hele kritische fase van de plantengroei. Het is toch een hele hete zomer geweest? Het is een hele hete zomer geweest, behalve de periode eind juli. En dat is nou net de kritische periode voor die zaadzetting. Maar dit was nou juist een rijstsoort speciaal voor een kouder en niet een Aziatisch klimaat. Dit is niet het enige soort die in koudere klimaten geteeld kan worden. Er zijn nog veel andere soorten. Dus wij moeten echt gewoon kijken naar wat waar geteeld wordt. Bijvoorbeeld uit Noord-Japan of uit Korea, waar men ook vergelijkbare daglengtes heeft en koudere periodes in het jaar. En we verwachten dat als we die soorten hier proberen, dat ze dan wel goed doen. Nu hebben we maandag de klimaatscenario's van het KNMI gehoord. Nattere winters, zwaardere buien en drogere zomers. Is rijst dan nog steeds geschikt? In dat scenario past het heel erg goed. Omdat je dan aan wateropslag kunt doen in de winter. En in de zomer, warme klimaten passen heel goed bij deze gewassen. Dus dat zou zeker beter moeten gaan passen. En dat komt sneller dan we denken. Hier kun je goed zien wat er is gebeurd. Boer Sander Roeleveld kreeg hier veel belangstellend op bezoek. En vandaag is het Ancella Stekenthee, kweker in Boskoop, ook in een polder. Die komt kijken. Ik zag de proef van de rijstteelt. Ik was zo enthousiast om gelijk te gaan toepassen. Waarom zou je dat willen als teler? Ik ben eigenlijk continu op zoek naar goede eetbare planten als toevoeging op onze eetgewoonte hier. Er komt al een hele mooie rijst uit Azië. Ja, uit Azië, exact. We moeten proberen lokaal wat meer zien te regelen. De oogst is mislukt, hè? Ja, helaas. Ja. En toch blijft u geïnteresseerd? Zeker, ik kom volgend jaar nog een keer. Wie weet zijn er dan wel rassen die het wel goed doen. Het gaat om bodemdaling voorkomen, CO2-uitstoot beperken, maar ook biodiversiteit vergroten. En dat is gelukt. Het wemelt van de kikkers. Nou ja, kikkers betekent dat ze beestjes eten die ik niet wil hebben. Dat is fijn. Dat bewijst maar weer dat het systeem hier zijn werk gaat doen. Je zag ook op de rijst verder helemaal niks van luis of andere plagen die eventueel zouden kunnen vormen. Dus dat is allemaal niet gebeurd. Dankzij? Dankzij de biodiversiteit die je hier al ziet. Dus mede daardoor. Aldersboer Sander Roeleveld in Oud-Aden in gesprek met verslaggever Matthijs van der Wiel. NPO Radio 1. Denkend aan Holland. Hoor ik vooral veel mooie verkiezingsbeloften. Zonnepanelen op alle daken. En zorgverleners fatsoenlijk waarderen. Dat grip op migratie belangrijk is. Dat iedereen veilig zijn leven moet kunnen leiden. Maar kiezen doe je niet alleen voor de komende 4 jaar. Spraakmakers gaat voor een groter verhaal. Stemmen voor de toekomst. Zo meteen in Spraakmakers. Vanaf 11:30. Denkend aan Holland. Bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen, je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand erop. Sophie vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar papa en mama zijn altijd heel druk en daarom komt het er vaak niet van. Zoals Sophie zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Doneer op jantjebeton.nl. stemmen is een groot goed. Dus laat uw stem niet verloren gaan. Daarom roep ik iedereen op. Neem uw verantwoordelijkheid en ga stemmen. Het gaat om onderwerpen die Nederland aan het hart gaan. Onderwijs, mobiliteit, vakantie, koffie, schoenen, Kluun. Breng uw stem uit op de genomineerde radiocommercials op besteradiocommercial.nl. Dan maakt u tevens kans op een DAB Plus radio. Dank u wel. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Nederland stuurt een defensievliegtuig naar Israël om Nederlanders te evacueren. En Israël zelf heeft vannacht honderden Hamas-doelen aangevallen in de Gazastrook. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen van afgelopen nacht gericht op plaatsen van waaruit Hamas aanvallen op Israël beraamt en uitvoert. Bij die luchtaanvallen zou ook het huis van Hamas-commandant Mohammed Daif zijn geraakt. Onder andere zijn vader en een broer zouden zijn omgekomen. In Khan Yunis, een stad in het zuiden van de Gazastrook, zouden twee leden van de politieke tak van Hamas zijn gedood. Volgens het Israëlische leger zijn er 1200 mensen omgekomen bij de aanvallen van Hamas. Aan de Palestijnse kant is het dodental inmiddels hoger dan 900. In Duitsland en Frankrijk mogen pro-Palestijnse demonstraties niet doorgaan. In Berlijn waren er twee aangekondigd. Eentje zou plaatsvinden bij de Brandenburger Tor. En beide zijn door de politie verboden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken riep eerder lokale autoriteiten al op om hard en zo vroeg mogelijk in te grijpen tegen pro-Hamas demonstraties en bijeenkomsten. Ook in Parijs zijn twee pro-Palestijnse demonstraties verboden die voor morgen stonden gepland. Het westen van Afghanistan is opnieuw getroffen door een aardbeving. Het epicentrum van de beving met een kracht van 6,3 lag zo'n 30 kilometer buiten Herat, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In hetzelfde gebied in Afghanistan was afgelopen zaterdag een reeks bevingen, waarvan de sterkste ook een kracht van 6,3 had. Daarbij kwamen voor zover bekend bijna 2500 mensen om het leven. Al wordt er nog gevreesd voor een hoger dodental. Een internationale coalitie waar ook Nederland deel van uitmaakt is akkoord met een steunpakket voor Oekraïne ter waarde van 115 miljoen euro. Het geld is vooral bedoeld voor materieel waarmee mijnenvelden kunnen worden geruimd. Volgens het Britse ministerie van Defensie, dat de coalitie leidt, is Oekraïne het land met de meeste mijnen ter wereld. Het is een groot obstakel geworden voor het Oekraïnse tegenoffensief tegen Rusland. Het opruimen van de mijnen is volgens de Britten essentieel om het land vooruit te helpen in de oorlog. De politie onderzoekt strafbare feiten bij de Zeeuwse zorginstelling Kleienborg in Colijnsplaat. Volgens de regionale krant PZC zijn meerdere bewoners onder verdachte omstandigheden overleden, waarbij steeds dezelfde medewerker betrokken was. Die zou opvallend vaak als laatste aanwezig zijn geweest voordat een bewoner overleed. De medewerker is op non-actief gesteld. Bij de Zeeuwse zorginstelling Kleienborg werken zo'n 130 mensen en wonen ongeveer 80 mensen. De meeste van hen hebben een vorm van dementie of een lichamelijke beperking. Het weer vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Daarbij kan ook wat regen vallen. In het oosten en zuidoosten blijft het lang droog. En vanmiddag is er ook af en toe zon. De maxima liggen tussen de 18 en 23 graden. Later vanmiddag en vanavond vanuit het noorden een regengebied. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Vooral al wat ongelukken, zei hij. Ja, de ochtendspits die startte met een paar ongelukken. Zonder dat deze ochtendspits nou echt bijzonder druk verloopt. De meeste files staan op de wegen rond Rotterdam en in het rivierengebied. Maar die ongelukken die vallen wel op. Op de A4 A58 bij Bergen-op-Zoom, daar ging het mis richting Antwerpen. Bij Hogerheide staat nu 6 kilometer file. File begint al vanaf Roosendaal. Het oponthoud is ongeveer 3 kwartier. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar was een aanrijding bij Bodegraven. Het oponthoud is 1 kwartier. Dan de A15 naar Nijmegen. Daar botsten verschillende personenwagens op elkaar iets voorbij Gorkum bij de Alfred Arkel. De vertraging is daar ook 1 kwartier. En op de A50 Arnhem richting Eindhoven, daar zien we nu de meeste vertraging tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven ongeveer 1 uur in 11 kilometer file. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname en gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. De musical Pretty Woman, nu ook in Nederland. Gebaseerd op de iconische film uit de jaren 90. Te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek snel. prettywomanmusical.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Niemand maakt een betere sambal dan jij, Jeannette. Jeannette gaat met zwangerschapsverlof. Marvin's cateringbedrijf zoekt tijdelijk een buitengewoon pittige kok. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Thomas Schutte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Bondmuseum in Tilburg. Tickets via de bond.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:06. Vandaag gaat er een militair transportvliegtuig naar Israël om Nederlanders daar op te halen. Demissionair minister Kasia Ollongren van Defensie. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft de regering daartoe besloten? Omdat we merkten dat er toch mensen daar zijn die als student of scholier of toerist daar zijn en geconfronteerd werden met gecancelde vluchten. Die moeite hadden om een alternatieve reis te boeken. En we toch vinden dat ze terug naar Nederland moeten kunnen komen. Dus vandaar dat we deze repatriëringsvlucht vandaag uitvoeren. Hoeveel Nederlanders zitten er nu in Israël en die ook terug willen? Nou ja, zoals u weet is het niet verplicht om je te registreren als je daar naartoe reist. Dus dat weten we niet precies. Buitenlandse Zaken heeft een telefoonnummer en is online ook bereikbaar en vraagt mensen om zich te melden als ze hier gebruik van willen maken. Dus we sturen vandaag een eerste vlucht. We kunnen er ruim 200 mensen mee. En we zullen kijken of we daarmee doorgaan. Of dat we met charters kunnen gaan werken. Maar in ieder geval zijn we daar nu volop mee bezig. Maar u weet wel van degenen die terug willen dan waarschijnlijk. Want die hebben zich dan gemeld tot nu toe al. Hoeveel dat er zijn? Maar dat is natuurlijk werk in uitvoering. Hè. Dus Buitenlandse Zaken heeft eigenlijk dit weekend is al gestart met vragen aan mensen. Of ze zich willen melden dat ze er zijn. En ook mensen die in de problemen zijn gekomen, die dus geen alternatieve werk of reis hebben kunnen boeken, om zich ook te melden. En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we de mensen die dat willen en voor wie dat nodig is, dat we die op deze manier naar huis kunnen laten reizen. En hoeveel mensen kunnen er mee? Zijn er nog plekken over anders? Dit vliegtuig van vandaag gaat om ruim 200. En nogmaals, het is werk in uitvoering. Hè, dus we zijn echt volop aan het inventariseren. Dit is de start. Hoe we er vervolg aan kunnen geven en met hoeveel toestellen. We spraken vanochtend met een Nederlandse vrouw die vastzit in Israël en terug wil. Zij voelt zich enorm in de steek gelaten door de Nederlandse regering en zegt niet dat ze geïnformeerd is over die evacuatievlucht van vandaag. Gisteren hebben we dat moeten lezen omdat familie ons dat even doorstuurde via een appje. Terwijl op hetzelfde moment krijgen wij een brief van de ambassade doorgestuurd waarbij er doodleuk wordt uitgelegd welke grensovergangen naar Jordanië open zijn en welke vliegmaatschappijen er vliegen. Terwijl, mevrouw Bruinslotti geeft aan, want ik neem aan dat zij deze brieven vertegenwoordigt. Er staat in dat we een grensovergang kunnen pakken bij Eilat. Dat is 4,5 uur met een bus op een lege weg, met geen beveiliging, op een open weg langs de Dode Zee. Met geen luchtalarm. Waar ga je heen dan als je 4,5 uur in een bus moet zitten? Ja, mevrouw refereert aan mevrouw Bruinslotte, minister van Buitenlandse Zaken. Maar u, mevrouw Ollongren, hoe luistert u naar dit verhaal? Nou, kijk, er zijn mensen in Israël die zelf willen en kunnen vertrekken. Er zijn verschillende manieren om uit Israël te vertrekken als je dat wil. Eén manier is over land. Het hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf waar je bent. En er zijn ook vliegtuigmaatschappijen die wel vliegen. En er zijn ook mensen die daar tickets voor hebben kunnen kopen. Maar er zijn inderdaad ook mensen die daar niet in zijn geslaagd. En die op een plek zijn waardoor het wat minder voor de hand ligt misschien om over land te vertrekken. Voor die mensen bieden wij nu aan om vandaag met dit vliegtuig of later in de week misschien met een ander vliegtuig, een charter, Nederland te bereiken. Dus de ambassade probeert zo goed mogelijk alle mensen te informeren over de verschillende opties. Maar deze optie hebben we nu toegevoegd omdat we toch zo snel mogelijk die mensen in staat willen stellen om weer terug naar huis te gaan. Maar je moet wel zelf bij het vliegveld zien te komen. Nou, je moet even melden bij Buitenlandse Zaken. Het is mensen hebben misschien de neiging om te denken het is vergelijkbaar met Afghanistan. Dat is het natuurlijk niet. Het is een heel andere situatie. Het is heel belangrijk om gewoon de richtlijnen van Israël zelf te volgen. En verder gewoon te doen wat Buitenlandse Zaken aanbeveelt om op deze vlucht mee te kunnen reizen. Dat is niet risicovol, zegt u. Niet heel veel meer risico dan anders om naar het vliegveld zelf te gaan. Nou, waar misschien sommige mensen die voor het eerst in Israël zijn toch wat anders in staan dan de gemiddelde Israëli die wel wat gewend is. Nee, maar dat begrijp ik heel goed. En natuurlijk, als je daar als toerist bent, dan weet je dat wat minder. Maar Israël zelf weet dit het allerbeste. De luchtalarmen, wat je dan moet doen, dat is in dat land natuurlijk jammer genoeg meer dan bekend. En het is natuurlijk heel belangrijk om de autoriteiten daar op dat punt helemaal te volgen. Nu gaat u naar Brussel vandaag voor een overleg met collega-ministers van de NAVO en de Europese Unie over Oekraïne. Wat betekent de oorlog in Israël ook voor de steun aan Oekraïne? En dan bedoel ik ook natuurlijk de militaire steun. Ja, we hebben vandaag daar weer een overleg over met een heel groot aantal landen. Oekraïne weet dat het kan rekenen op zijn partners. Maar dan moet dat ook. Want zonder de steun met trainingen, wapens, munitie kunnen zij die oorlog niet blijven voeren die ze helaas nog steeds tegen die Russische agressie moeten kunnen voeren. Dus het is cruciaal dat die steun doorgaat. Daar zullen we vandaag met elkaar over spreken. En Nederland zal opnieuw uitspreken dat Oekraïne op ons kan rekenen. En dat wij doorgaan met de steun. Staat wellicht niet op de agenda, maar wordt er toch ook over gesproken over wellicht militair materieel voor Israël? Vandaag is een vergadering die gaat over Oekraïne, is ook met Oekraïne. Morgen is er ook nog een vergadering van de NAVO. Dan gaan we ongetwijfeld spreken ook over de situatie in Israël. Gewoon omdat dat een veiligheidssituatie is die relevant is voor ons allemaal. En dat we natuurlijk daar graag informatie over uitwisselen. Demissionair minister Kasia Ollongren van Defensie, dank u wel. Mensen met een verzekering bij Zilveren Kruisen of ASR kunnen tot het eind van het jaar geen afspraak maken bij het Martini ziekenhuis in Groningen. De hoeveelheid zorg die de twee verzekeraars voor dit jaar bij het ziekenhuis hebben ingekocht is op. Marieke van Kralingen, directeur klant en markt van het Martini ziekenhuis. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, hoe kan het nou dat het budget dat met de zorgverzekeraars is afgesproken nu al op is? Ja, dat is best schrikker. En vooral voor de patiënt is dit natuurlijk verschrikkelijk. Misschien dat het goed is dat ik iets uitleg over hoe je tot contracten komt, hè, aan het begin van het jaar. En zo in deze periode overleggen wij met verzekeraars. Gaan wij in een onderhandeling over de contracten. Wij maken dan zelf als ziekenhuis maken wij een berekening. En ook de zorgverzekeraar maakt een berekening. Nou, dat soms komt dat overeen en soms komt dat er niet overeen. Hè? En dan ben je het niet met elkaar eens over de hoeveelheid zorg die ingekocht moet worden. Zo was dat ook afgelopen jaar. Nou, en dan ga je met elkaar, bepaal je een bepaalde volume. Nou, gedurende het jaar, dat hebben wij ook gehad, is zeg maar zo voor de zomer zie je ook dat bij een aantal verzekeraars dit te laag is. Je gaat dan in gesprek en na de zomer begint eigenlijk de tweede onderhandeling. Nou, en dan blijkt dus dat je helaas de maatregelen moet nemen die wij nu hebben moeten nemen. Wat natuurlijk verschrikkelijk is voor patiënten, want dat wil je niet. Maar als je van tevoren weet in ieder geval dat de zorgverzekeraar minder kan leveren dan waar jullie aan denken. Maar goed, dat is dan een gegeven blijkbaar. Daar valt dan verder niet over te onderhandelen. Ja, dan houdt het op. En normaal gesproken kom je gedurende het jaar met elkaar eruit. Hè? En dan blijkt dus een van de twee partijen nou net een andere berekening hebben gehad. Dan ga je daarover in gesprek. En dan normaliter koop je dan bij. En ben je dan met elkaar, kom je eruit. Ja, en dit jaar is het helaas niet gelukt om het totale bedrag bij te kopen. Heeft u dat dan zelf ook verkeerd ingeschat? Ja, misschien wel te naïef gedacht dat dit niet zou gebeuren. Dat alles bijgekocht zou worden. Dus dit is ook echt wel een les voor ons voor de toekomst. Omdat dit afgelopen jaren wel vaker is gebeurd en dan kwamen jullie er wel uit. Ja, precies. Dus dat is, ja, weet je, dus dat is. Dus daarmee heb je. Nou ja, dus klopt. Maar hoe komt het dan? Heeft u daar enige, hoe het komt dat het dan nu niet lukt? Waar zit het hem in? Dat zit hem in dat verzekeraars er ook van overtuigd zijn dat ze zorg elders sneller en anders kunnen inrichten. En dus ook voor hun patiënten willen doorverwijzen naar andere ziekenhuizen. Ik ben wel heel blij dat het ons gelukt is dat wij voor alles wat gepland is, alle afspraken die gemaakt zijn, dat we die zorg hebben kunnen verkopen. Ja, maar stel, ik heb kanker en ik heb daar een oncoloog die ik ken, dan die ik vertrouw. Kunt u gewoon naar het Martini ziekenhuis komen, omdat het spoedeisende hulp is. Dan hoef je niet naar ergens anders. Nee. Dat geldt voor dus andere. Het gaat echt om de spoedeisende zorg, oncologische zorg, geboortezorg en de zorg voor patiënten tot 18 jaar gaat gewoon door. Alle andere zorg, ja, daarvan moeten wij helaas door terugverwijzen naar de verzekeraar. En ziekenhuis in omgeving, waar moet ik dan aan denken? Hoe ver wordt die reis? Wanneer wordt dat nog gerekend tot de omgeving? Zilver Kruis noemt zelf heel actief Triant voor de knie- en heupoperaties. Maar dat is nog best een stuk vanaf Groningen. Ja. Dan moet je wel denken aan reistijden van meer dan een uur. Ja, en dat is ook niet te vergoeden, want dat kost mensen ook tijd, maar ook geld. Ja, maar daarvoor zou ik u wel willen verwijzen naar Zilver Kruis. Ja. Hoe kan deze situatie toch in de toekomst worden voorkomen? Ja, u weet nu in ieder geval dat dit dus kan gebeuren. Ja, absoluut. Dus wij zullen ook in de contracten voor volgend jaar ik ga er ook vanuit dat de contracten gewoon afgesloten worden. Hè? Dus gisteren werd de vraag gesteld aan mij of ik bang ben voor een domino-effect. Maar dat is absoluut, daar ben ik absoluut niet bang voor. Dus ik geloof echt dat wij met elkaar gewoon weer contracten voor volgend jaar kunnen. Maar zijn de afsluiten. Verhoudingen niet verstoord dan, dat er zoiets als dit gebeurt? Ik moet heel eerlijk zeggen dat wij nog steeds in goed overleg zijn. Hè. Ik noem het ook wel eens we agree to disagree. Dus we zijn het eens dat we het niet eens zijn. We hebben geen ruzie, we zijn gewoon professionals. We hebben met elkaar contact en proberen ook hier gezamenlijk uit te komen. We proberen ook echt actieve patiënten door te verwijzen naar de zorgbemiddeling van de verzekeraar. Zodat die ze verder kan helpen. Maar voor patiënten... Ja, Dus natuurlijk, we zijn het niet eens. We zitten er anders in, maar we proberen wel met elkaar het zo goed mogelijk te doen. Dank u wel voor uw reactie. Marieke van Kralingen, directeur klant en markt van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Geneeskunde wil van probleemstudenten af, staat in het AD. De opleidingen geneeskunde willen meer mogelijkheden om studenten weg te kunnen sturen. De discussie hierover komt na de dodelijke schietpartij in Rotterdam van 2 weken geleden. De vermoedelijke schutter was een geneeskundestudent met psychische problemen. En de universiteiten zeggen in het AD dat er enkele tientallen studenten zijn waarin geen vertrouwen is dat ze een goede arts worden. De immigratiedienst IND verdringt bijkans in de rechtszaken rond asielprocedures. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend op de voorpagina. Als de wettelijke beslistermijn niet wordt gehaald, kan een asielzoeker naar de rechter stappen. Tot en met augustus waren er ruim 38.000 van dit soort zaken. Volgens de Telegraaf al meer dan heel vorig jaar. 2 Nederlanders die vorig jaar vlakbij Antwerpen een plofkraak hebben gepleegd, moeten daarvoor 5 jaar de cel in. Een geldautomaat werd destijds met flink wat geweld opgeblazen, vertelt de VRT. De schade aan ramen en deuren was enorm. Beide mannen van 28 en 31 jaar zijn nu veroordeeld tot 5 jaar cel en een boete. Ze moeten ook bijna €190.000 schadevergoeding betalen aan Bipo's. Het buitgemaakte geld was besmeurd met inkt. Een deel daarvan gaven de daders aan de verhuurder van de auto die ze hadden gebruikt. En zo kwamen de Nederlanders in beeld bij de politie. In het westen van Mexico is orkaan Lidia als extreem gevaarlijk aan land gekomen. Inmiddels is de orkaan wel afgezwakt, maar volgens CNN zijn de problemen nog niet voorbij.

Nog maar een paar dagen te gaan. En ondanks dat het referendum het niet lijkt te gaan halen, geeft men hier de hoop niet op. Vrijwilliger Carla blijft voorlopig de straat op gaan. Dit referendum gaat om gelijke kansen voor iedereen. Het is een kans voor Australië om zich te verzoenen met de inheemse bevolking. Ja, volgens een recente peiling zou 56% van de Australiërs nee gaan stemmen. De uitslag wordt op z'n vroegst zaterdagavond bekend. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Plaat van de Amerikaanse zanger Teddy Swims, Lose Control. Over een uur spraakmakers met erin Stam.nl. Goedemorgen. Roos, goedemorgen. Ja, waar gaan jullie het over hebben? De stelling vandaag. Alle onschuldige burgers in Israël en Gaza moeten onze steun krijgen. In Israël zijn door de aanslagen van Hamas inmiddels ruim 1000 burgerslachtoffers, waaronder kinderen ook, geteld. En door vergeldingsacties van Israël komen in Gaza ook onschuldige burgers en ook kinderen om. De situatie in Israël en Gaza leidt tot heftige discussies. De wereld is verdeeld, Nederland is verdeeld. Steun komt in verschillende vormen. De EU spreekt haar morele steun uit aan Israël, maar een meerderheid van de landen wil wel de humanitaire steun aan de burgers in Gaza voortzetten. Maar hoe doe je dat zonder dat je Hamas steunt? Dus het gaat er ons in dit gesprek om die burgers die hier slachtoffer van zijn, zowel in Israël als in Gaza. En hoe kunnen we die nou goed helpen, bijstaan? Kortom, de stelling vandaag is: alle onschuldige burgers in Israël en Gaza moeten onze steun krijgen. Hoe denkt u daarover? Zou u wel willen helpen? En weet u niet zo goed hoe en wat? Of helpt u al? Zo ja, wat doet u? Praat mee, bel ons 0800 1101. Ster. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Een lange termijn relatie die rendeert. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Stemmen is een groot goed. Dus laat uw stem niet verloren gaan. Daarom roep ik iedereen op. Neem uw verantwoordelijkheid en ga stemmen. Het gaat om onderwerpen die Nederland aan het hart gaan. Onderwijs, mobiliteit, vakantie, koffie, schoenen, Kluun. Breng uw stem uit op de genomineerde radiocommercials op besteradiocommercial.nl. Dan maakt u tevens kans op een DAB Plus radio. Dank u wel. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten, Wouter. Het dodental in Israël als gevolg van de aanvallen door Hamas is opgelopen naar 1200 en er zijn minstens 2700 mensen gewond geraakt. Net als de afgelopen nachten gingen de luchtaanvallen van het Israëlische leger op Gaza onverminderd door. Het dodental aan de Palestijnse kant is inmiddels hoger dan 900. De politie in Berlijn heeft twee pro-Palestijnse demonstraties verboden die voor vandaag waren aangekondigd. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken wil dat de politie alle mogelijkheden benut om hard en zo vroeg mogelijk in te grijpen als Hamas-terreur wordt verheerlijkt. Ook in Parijs zijn twee pro-Palestijnse demonstraties verboden. Die stonden voor morgen gepland. De politie onderzoekt strafbare feiten bij de Zeeuwse zorginstelling Kleienborg in Colijnsplaat. Volgens de regionale krant PZC zijn meerdere bewoners onder verdachte omstandigheden overleden, waarbij steeds dezelfde medewerker betrokken was. Deze medewerker is op non-actief gesteld. Bij de Zeeuwse zorginstelling wonen zo'n 80 mensen met dementie of lichamelijke beperkingen. En door een grote brand op Luton Airport bij Londen ligt het vliegverkeer daar stil. Zeker tot 1 uur vanmiddag Nederlandse tijd wordt er niet gevlogen van en naar de luchthaven. Door de brand stortte een deel van een parkeerdek in. 4 brandweerlieden en een medewerker van Luton Airport zijn naar het ziekenhuis gebracht. Marco Wolf bij Weerplaza. Marco, koud is het sowieso niet. Hè? Het is zacht. De zon, in ieder geval hier in Hilversum, moet nog wat moeite doen om er doorheen te komen. Want het is helemaal bewolkt. Ja, dat is de laatste dagen steeds het geval. Dat je wolkenvelden over het land hebt, waarbij de meeste en de dikste over het noorden van het land trekken. En de minste en de dunste over het zuiden. Ja, en dat zie je dus ook terug in het aantal zonuren. Vandaag ook weer de meeste wolken over het noorden voorlopig. Daar kan een druppeltje uitvallen, maar dat stelt vooralsnog niet zo heel veel voor. Vanmiddag neemt de kans op neerslag daar overigens wel toe. Tegelijkertijd hebben we in het zuiden af en toe een opklaring. Nog een klein beetje zon misschien. En die neerslag vanuit het noorden begint in de loop van de middag wel steeds zuidelijker te komen. En uiteindelijk wordt het op steeds meer plaatsen in ons land nat. Nou, voordat dat gebeurt hebben we nog maximum temperaturen tussen de 18 en 23 graden. En dat is weer erg zacht voor de tijd van het jaar. En verdrijven dan wel die buien die zachte lucht? Uiteindelijk wel, maar dat gaat wel met horten en stoten. Morgen lijken we al een beetje in de wat koelere lucht te zitten met 15 tot 17 graden. Daarbij valt er vooral in het midden en zuiden eerst wat regen, later ook weer in het noorden. Maar in de ochtend zou in het noorden de zon even door kunnen breken. Ja, en dan begint de bewolking van het zuiden weer dikker te worden. Betekent het toenemen van de neerslagkansen. Betekent ook dat er weer zachte lucht over het land gaat trekken. Vrijdag 21 tot 24 graden, waarbij het in het zuiden een tijdje droog is en de zon af en toe schijnt. Het in noorden wat langer regent. Ja, en dan later op de dag begint de kans op regen echt wel weer toe te nemen. Dan krijgen we een koufront en daarna gaan de temperaturen echt omlaag. Marco, dankjewel. Bij de ANWB Wijnand Zwaan. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Een paar ongelukken veroorzaken extra oponthoud. Op de A20 hoek van Holland-Gouda, daar gebeurde in beide richtingen ongelukken bij knooppunt Kleinpolderplein. Het oponthoud richting Gouda is een half uur en richting hoek van Holland zelfs drie kwartier. Op de A4 bij Bergen-op-Zoom, daar zijn bergingswerkzaamheden richting Antwerpen. Dat veroorzaakt file vanaf Heerlen, vanuit Roosendaal komend. Het oponthoud is daar iets meer dan een half uur. Dan de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Nu 10 kilometer file. Daar botsten een paar personenwagens op elkaar. De vertraging is een uur. Alleen de parallelbaan is op dit moment open. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Vivaldi, Broeg, Beethoven, Mozart, Dvorak, Fauré. Ze zijn terug. En hun allermooiste muziek hoor je in de klassieke top 400. Von Bingen, Bach, Saint-Saëns, Sibelius, Mahler. De klassieke top 400. Deze week op NPO Klassiek. Nu bij Jumbo. Heinz 220 milliliter of Wijco 120 gram, 1 euro. Drie pakken Pampers voor €25. En Glorix toiletblokken, nu voor een eurotje. En dat voor die prijs. Jumbo. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel €3500 voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Vijf minuten over 8:30. In Brussel wordt gewerkt aan maatregelen om de verspreiding van kinderporno tegen te gaan. De Europese Commissie wil dat doen door chatdiensten te verplichten om berichten van hun gebruikers te scannen. Maar daardoor wordt de privacy van honderden miljoenen gebruikers in de EU geschonden, waarschuwen experts straks in de Tweede Kamer. En een van die experts is jurist en professor ICT en recht Frederik Zuiderveen-Borgesius, verbonden aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u uitleggen wat dit wetsvoorstel inhoudt? Ja, onder het wetsvoorstel moeten straks communicatiediensten, zoals inderdaad chatdiensten, maar ook bijvoorbeeld e-mail en videobeldiensten als Zoom en zo, moeten al onze communicatie gaan scannen. En die moeten drie dingen doen. Drie zaken opsporen. Namelijk grooming, zeg maar digitale kinderlokkerij. Het uitwisselen van beelden van misbruik, wat al bekend is bij de autoriteiten. Daar kan een soort zwarte lijst van gemaakt worden. Maar ook het uitwisselen van misbruik, beelden, foto's die nog niet bekend zijn bij de autoriteiten. Dus dat zal dan door computers ingeschat moeten worden of een bepaalde foto of die verboden misbruik betreft of niet. En waarom zijn er toch volgens u gevaren door dit lijstje, deze drie punten die ze willen gaan doen? Nou, er zijn twee categorieën gevaren. Het eerste is, als bijvoorbeeld een chatdienst, noem eens wat, WhatsApp, als die al die tientallen, honderden miljoenen gesprekken elke dag moet scannen op grooming en onbekende foto's, dan moet dat geautomatiseerd gebeuren met een vorm van kunstmatige intelligentie, AI. En die zal zich af en toe vergissen. Als bijvoorbeeld als je een vakantiefoto stuurt van de kinderen in het zwembad aan oma, af en toe zal een AI-systeem denken van hey, dit ziet eruit als als kinderpornografisch materiaal. En dat wordt dan ook allemaal automatisch naar een nieuw EU-centrum wat gehuisvest wordt bij Europol, bij de politie gestuurd. En dat is natuurlijk vervelend voor die mensen die ten onrechte worden gemeld alsof ze dat soort verboden materiaal uitwisselen. Maar belangrijker nog, dit gaat tot zoveel duizenden, tienduizenden onterechte meldingen leiden dat de politie helemaal overspoeld wordt. Dus het wordt ook helemaal niet effectief. Ja, dus dat is misschien nog wel het lastigste, dat de politie dat niet allemaal kan checken. Want ik neem aan dat de politie ook, als ze dat wel zouden kunnen, stel het gaat niet om, maar ik snap uw voorbeeld, maar een melding op zich is natuurlijk niet meteen ook dat de politie bij je op de stoep staat. Dan zullen ze zien van, oh, maar goed, dit is naar die. Dit is inderdaad gewoon een foto uit het zwembad voor oma. Het grootste punt inderdaad, dat zelfs met een kleine foutmarge van die AI-systemen gaat het om dat er elke dag tientallen, misschien wel honderden miljoenen foto's worden uitgewisseld, gaat het om te veel onterechte meldingen om te verwerken. Ja, en dan kun je misschien de echt goede meldingen die er dus ook tussen zullen zitten, die wel verkeerd zijn, die vallen dan niet op, omdat de politie dat niet kan checken. Precies. U zegt nog iets anders ook, want de maatregel is volgens u, begrijp ik, niet proportioneel. Correct, zo zeggen juristen dat als het te ver gaat. Volgens het voorstel zou dus alle communicatie, en inclusief ook van LinkedIn-berichten, Slack-berichten, alles van ons allemaal, u en mij ook, van honderden miljoenen Europeanen, onschuldige Europeanen, gemonied worden om een klein aantal criminelen te vangen, wat wel hele erge criminelen zijn, maar toch, als je dat naast elkaar houdt, van honderden miljoenen mensen de communicatie bijhouden, gaat te ver. Dat is disproportioneel. Ja, dat vinden jullie, maar zullen toch veel mensen, omdat nou, als mensen iets moeten noemen wat ze walgelijk vinden, dan is het wel kinderporno. Dat ze dan zeggen, ja, nou, ik heb niks te verbergen, dat moet dan maar. Dat is toch iets wat je ook vaak hoort? Ik ben het met die mensen eens dat dit waarschijnlijk de afschuwelijkste misdaad is die je kan voorstellen. Maar ik vertel hier wat ik denk dat rechters hiervan zouden zeggen. En we kennen dit een beetje van discussies omtrent terrorisme. Een aantal jaar geleden was er een Europawijde wet, en in allerlei landen daarna nog nationale wetten, die zeiden alle zogeheten metadata, wie je wanneer belt en zo, moet bijgehouden worden in de hoop dat dat helpt om terroristen te vangen. En toen hebben allerlei rechters ook gezegd van terrorisme bestrijden is heel belangrijk, maar toch gaat dit te ver. Alles van iedereen bijhouden om een aantal terroristen proberen te vangen. Dat is die beruchte sleepwet, waar dat dus te veel mee kon. Ja, precies. En als je naar die jurisprudentie kijkt en dat toepast op dit voorstel, dan lijkt het zo op elkaar, de situaties, dat ik denk dat rechters ook dit wetsvoorstel uiteindelijk, als het al wordt aangenomen, dan denk ik dat het uiteindelijk zou sneuvelen bij de rechter. Ja, want hoe groot denkt u dat de kans is dat het wordt aangenomen, deze maatregelen in Brussel? Nou, dat is altijd heel moeilijk in te schatten. Maar ik begrijp even kijken. Het is nu een voorstel van de Europese Commissie. Dan moet het Europees Parlement nog zeggen hoe zij willen dat het aangepast wordt. En daar is de kans 50-50 ongeveer dat het in deze vorm wordt goedgekeurd. En de Raad van Europa, waar de 27 landen in samenwerken, moeten ook nog zeggen wat voor aanpassingen zij zouden willen. En daarna zouden die drie instituties nog moeten gaan onderhandelen wat voor compromistekst het wordt. Dus heel moeilijk in te schatten. Ja, maar wel nog tijd ook voor u als experts om met de politiek, bijvoorbeeld met parlementsleden uit het Europarlement, van gedachten te wisselen hierover. Omdat misschien in de eerste reactie mensen denken van, nou, goed idee, kinderporno moet worden aangepakt. Maar misschien als ze uw punten horen er toch anders over denken? Inderdaad, vandaag spreken een aantal collega's van verschillende universiteiten en ik voor de Commissie Digitale Zaken van de Nederlandse Tweede Kamer. En ik moet trouwens wel zeggen dat de Nederlandse regering twee van de meest controversiële aspecten van het Europese wetsvoorstel is de Nederlandse regering al tegen. De Nederlandse regering realiseert zich dat het gevaar op die onterechte meldingen te groot is. Dus de Nederlandse regering heeft het standpunt alleen die zwarte lijst met bekende beelden moet tegengehouden worden. Dus dan is dat risico op onterechte meldingen kleiner. Maar nog steeds vind ik dan de privacy-inbreuk van honderden miljoenen mensen afluisteren, zeg maar, ja, disproportioneel. Dat is het andere punt van nu. Dat is duidelijk. Dank u wel, Frederik Zuiderveen-Borgesius, jurist en professor ICT en recht van de Radboud Universiteit. In Finland en Estland zijn ze bezorgd nadat gisteren een lek ontstond in een onderzeese gaspijpleiding tussen de twee landen. Ook een internetkabel raakte beschadigd. Beide landen zijn een onderzoek begonnen. Noorwegen gaat de offshore gas- en olieinstallaties beter beveiligen. Scandinavië-correspondent Rolien Creton. Wat zijn het voor leidingen? Ja, ik zeg het al een beetje, maar kun je wat meer erover uitleggen? Gaspijpleiding, internetkabel? Ja, het gaat om twee leidingen inderdaad, tussen Finland en Estland. De gasleiding is een vrij nieuwe kabel, 77 kilometer. Zo'n 4 jaar geleden geopend. En aan de Finse kant zit daar een grote lek. Daarbij is ook een internetkabel die aan de kant van Estland is beschadigd. Hmm. En zijn er aanwijzingen dat er dus iets geks aan de hand is? Dat niet zomaar is ontstaan? Ja, we weten nog heel weinig, moet ik zeggen. Maar de Finse autoriteiten denken aan sabotage. Gisteren heeft de Finse premier onverwacht een persconferentie gegeven, waarbij die zegt dat er waarschijnlijk sprake is van opzet. De politie is een onderzoek gestart en ze krijgen ook hulp van de NAVO. Ook in Estland is een onderzoek gestart. En beide landen analyseren onder andere videomateriaal. Maar wat er precies is gebeurd, weten we niet. We weten dat die gasleiding een grote drukval had en dat er een groot gat in zit. Maar het is onzeker of die gaskabel is opgeblazen bijvoorbeeld, of op een andere manier is beschadigd. Wat zijn de gevolgen voor Finland? Want ze krijgen dus geen gas meer uit Estland. Ja, de gevolgen voor zowel Finland en Estland zijn te overzien. Finland heeft vooral kernenergie. Estland heeft grote gasvoorraden en vloeibaar gas. Maar ja, ze zijn toch bang dat dit het begin is van meer en dat er nog meer van dit soort acties volgen. Is dat de grote vrees inderdaad in Finland? Dit is nog maar een voorproefje? Ja, het wordt zeer serieus genomen. Die onderzeese kabels zijn kwetsbaar. Iedereen herinnert zich natuurlijk Nord Stream ruim een jaar geleden. Gaskabels tussen Rusland en Duitsland. Die waren op 4 plekken opgeblazen. We weten nog steeds niet wie er achter zit. De vraag is of ze daar ooit achter komen. In Finland wordt er gezegd, Rusland heeft hier het meeste baat bij. We weten ook dat Rusland de infrastructuur van die onderzeese kabels in detail in kaart brengt. Maar het is onmogelijk om al die leidingen te bewaken. En de vraag is ook van, wat volgt er nog meer? Scandinavië, correspondent Rolien Creton, dank je wel. Louis van Gaal laat zich meteen gelden als adviseur van Ajax, melden onder meer VI en De Telegraaf. Volgens deze media schuift van Gaal Marijn Beukeren naar voren om als nieuwe directeur voetbal de crisis in Amsterdam te bezweren. Het is de bedoeling dat Beukeren de totale voetbalorganisatie binnen Ajax een nieuwe structuur geeft, van de hoofdmacht tot de jeugdelftallen. Marijn Beukeren deed dat eerder bij AZ, waar hij samen met Van Gaal werkte. En op dit moment werkt Beukeren bij Queen's Park in Schotland. En met succes bij AZ, want hij heeft die hele jeugdopleiding daar opgezet die succesvol is. En vandaar dus dat Van Gaal dacht, die kunnen we misschien wel gebruiken bij Ajax. Ja. Almere City die staat op dit moment op een keurige 14e plek in de Eredivisie. En dat komt mede door psycholoog Annemieke Zijerveld, schrijft het AD. In de voetbalwereld is praten over mentale gezondheid nog altijd behoorlijk taboe. Maar Almere-trainer Alex Pastoor noemt de psycholoog zijn eerste stuurman. Ze is onderdeel van de technische staf, zit op de bank bij wedstrijden en kan ook vrijuit met de spelers praten. En die spelers zijn ook enthousiast. Laatst sprong aanvaller Rashid van La Parra na zijn bindende doelpunt tegen Utrecht in de armen van psycholoog Zijerveld. Annemieke heeft me mijn zelfvertrouwen teruggegeven, zegt hij, en laten inzien wat ik allemaal kan. De Zwitserse voetbalster Alicia Lehmann heeft in een Duitse podcast een bijzondere onthulling gedaan. Volgens de speelster van Aston Villa zou een beroemde voetballer haar 100.000 euro hebben geboden in ruil voor seks. Lehmann noemt geen namen, maar vertelt dat de dader haar een appje stuurde in een club in Miami. Daar reageerde ze niet op, waarna de voetballer naar de beveiliger van Lehmann een bericht stuurde. En dan had hij me een security geschreven en ik zo, ha, the fuck, wieso en zo? En daarna was die nachricht, ik zahl Alicia 100.000 voor een nacht. Dus die voetballer had naar de beveiliger van Lehmann geschreven, ik betaal Alicia 100.000 voor één nacht. Ze reageert gevat in de podcast, 100.000 maar geen kans, zegt ze. Dan blijft natuurlijk de vraag, wie is die voetballer? Ja, dat kan. Ze zegt alleen maar, het punt is dat ik het bericht nog steeds heb. Hij is een beetje dom. Dat suggereert alsof ze er elk moment nog mee naar buiten kan komen. Sowieso, als hij het al naar die beveiliger stuurt, dan is dat hij het ook al. Dat is ook niet zo slim. En sowieso natuurlijk een actie dat je denkt, waarom doe je dit? Dat mag duidelijk zijn. Ja, nee, maar als het gaat over dom, vraag je ook op met die beveiliger af. Dat is niet zo slim, nee. In Amsterdam is de World Padel Tour begonnen. Een groot internationaal toernooi. Ook de Nederlandse padeltop deed mee. Het begon voor Nikander Damianos en Moos Sporken voortvarend met de knappe zege in de eerste ronde. Maar in de tweede ronde werd dit Nederlandse duo gedisqualificeerd omdat Sporken te laat kwam, vertelde hij zelf bij Langs de Lijn en Omstreken. Ik was op de Van Wouwstraat en ik moest in Sloterdijk zijn. Dus ik denk een straaljager had het nog niet gehaald. Maar met de auto heb ik uiteindelijk 13 minuten was ik te laat. Hard voor getraind, maar uiteindelijk is het natuurlijk je eigen stomme fout geweest. Ja, het padel moet in Nederland misschien nog enigszins professionaliseren. Door een misverstand hadden ze zich vergist in de starttijd van de wedstrijd. En zo werd het duo genadeloos gedisqualificeerd. En daarmee werden de laatste Nederlanders op het World Padel Tour in Amsterdam uitgeschakeld. Even kijken bij Wijnand Zwaan bij de ANWB. Waar er nog files staan, Wijnand? Nou, de meeste files staan bij Rotterdam en in het zuiden van het land. Twee files vallen op, allebei op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude, 10 kilometer met een uur vertraging. Er zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer kan het beste erlangs rijden via de parallelbaan. En op de A4 naar Antwerpen, daar was een aanrijding bij Hogerheide. Daar staat file vanaf Steenbergen met een uur vertraging. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. Yeah. Van het nieuwe album van de Rolling Stones, Angry. De politie doet onderzoek bij de Zeeuwse zorginstelling Kleienborg in Colijnsplaat. Volgens de regionale krant de BZC zijn meerdere bewoners onder verdachte omstandigheden overleden, waarbij steeds dezelfde medewerker was betrokken. Cornelleke Blok is journalist bij de PZC. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u uitleggen wat er is gebeurd? Wat wordt er gezegd? Nou ja, er is nog heel veel, op dit moment nog heel veel onduidelijk. Wij hebben gehoord dat er dus meerdere bewoners onder verdachte omstandigheden zijn overleden. En dat er een politieonderzoek is aan de gang is naar de rol van een van de medewerkers. Wat er precies gebeurd is, dat weten we niet. We weten wel dat de afgelopen weken meerdere collega's van de betreffende medewerker verhoord zijn door de politie als getuigen. Mm-hmm. En meerdere bewoners, maar hoeveel, dat is onduidelijk? Dat is onduidelijk, ja. Mm. Dat weten we niet. En hoe is dat personeelslid in beeld gekomen als mogelijke betrokkingen bij de dood van die bewoners? Nou ja, het viel medewerkers van het zorgcentrum op dat hun collega opvallend vaak als laatste aanwezig was als bewoners overleden. En toen zijn ze daar op een gegeven moment onderling over gaan praten. En de signalen van medewerkers hebben uiteindelijk ook het management van de zorginstelling bereikt. Die heeft de betreffende medewerker op non-actief gesteld eerder dit jaar al. Toen is een extern bureau ingeschakeld om een onderzoek te doen. Toen die resultaten of de eerste resultaten bekend werden, heeft het zorgcentrum een melding gedaan bij de politie. En die is dan vervolgens onderzoek gestart. Ja, en zit dat personeelslid nu vast? Is dat duidelijk? Nee. Deze medewerker zit niet vast, is niet aangehouden. En ook nog niet officieel als verdachte aangemerkt door de politie. Wat zegt het zorgcentrum zelf over deze zaak? Wij hebben gisteren de bestuurder van het zorgcentrum gesproken. Zij kan op dit moment eigenlijk inhoudelijk nog niet zeggen, kan en mag nog niet zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. Weinig kan zij zeggen eigenlijk. Alleen dat zij op dit moment wel nazorg verlenen voor medewerkers, omdat het wel impact heeft natuurlijk op mensen die verhoord worden. Ja. Dat is verteld. En ze hebben ook familie van bewoners en medewerkers ingelicht. Ja, en ook over dat er een onderzoek loopt. Ja, en ook degene bij wie om wie het gaat. Want dat is wel bekend van aan welke bewoners dan wordt gedacht die zijn overleden en waar dus verdachte omstandigheden zijn. Ja, dat zal misschien bekend zijn bij het zorgcentrum of bij de politie, maar niet bij ons. Dat weten we niet. Er zijn natuurlijk in het verleden meer van dit soort zaken ook soms dat. Dan moet ik denken aan Lucia de Berk bijvoorbeeld, hè, in een ziekenhuis, waar daar ook dat soort verdenkingen waren en waar iemand is vrijgesproken. Het is soms ook heel lastig om uit te zoeken. En voor een deel kan zoiets ook gebeuren. Hoe wordt daardoor het personeel over gedacht? Zijn ze het met elkaar eens? Of zijn er ook mensen die zeggen die het voor dat personeelslid wat nu wordt verdacht opnemen? Daar heb ik niet zo goed beeld van hoe er onder het personeel over wordt gedacht. Het is in ieder geval, er is gewoon nog heel veel onduidelijk. En de politie kijkt nu van, zijn er wel strafbare feiten gepleegd? Dat is waar de politie nu naar kijkt. Dat is gewoon nog niet duidelijk. Ja, het is alleen duidelijk dat er een. De politie doet onderzoek en daar is het nu vooral op wachten. Dank voor de uitleg, journalist bij de PZC, Cornelleke Blok. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Steeds meer mensen vieren het. Oh ja, ik heb gevraagd aan de mensen die komen of ze in ieder geval iets roze of blauws aan willen trekken, wat ze denken wat het wordt. Maar waarom eigenlijk? Niks is zo belangrijk als je kind, dus geen ritueel is te groot. Hè? Elja Looijenstein en Cecile Elvers bezoeken voor het eerst in hun leven een gender reveal party. Deze week in Docs, roze of blauw? Ga

De ochtendspits lost op. De dagelijkse files veroorzaken nu gemiddeld zo'n 10 minuten extra reistijd. De meeste files staan overigens bij Rotterdam en in het zuiden van het land. Een paar files vallen op. De A4 vanuit Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude nog 10 kilometer met een half uur vertraging. De bergingswerkzaamheden na een ongeluk zijn inmiddels afgerond. De weg is weer vrij. De A4 bij Bergen op Zoom is ook weer vrij richting Antwerpen. Daar gebeurde een ongeluk. Staat nog wel file vanaf Steenbergen. Bij Rotterdam is zoals gezegd veel drukte. Met name op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. De vertraging is daar een half uur. Dat had te maken met een aanrijding op de A20 vanuit Gouda bij Rotterdam Centrum. Maar de weg is weer open. A27 vanuit Almere. Daar nog een half uur vertraging bij knooppunt Lunetten door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En op de A32 van Heerenveen naar Leeuwarden. Daar veroorzaken werkzaamheden file bij Wirdum. De vertraging vanaf Akkrum is nu een half uur. Ster. Ben je veel tijd kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Visma e-accounting is dé oplossing die je helpt je administratie sneller en goed op orde te hebben. Voor een lage prijs. Meer weten over Visma e-accounting? Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Slimmer en sneller boekhouden? Kies voor Visma e-accounting. Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Het is wonderbaarlijk, dat uitzicht hier. Ja, prachtig. Want waar wij nu op uitkijken... Dat is Wageningen, waar de broeders zijn opgegroeid. Bijna het paradijs op aarde. Gaat niets boven Wageningen. En wat wou ik nog zeggen? Oh ja, daar is een poort. Volgens mij kom je dan... De Broeders van Rossum. Vanavond om 8:30 op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:05. Het dodental in Gaza is vannacht opgelopen tot 950. En aan de Israëlische kant zijn 1200 mensen tot nu toe omgekomen sinds de verrassingsaanval van Hamas die zaterdagochtend begon. Israël ging ook vannacht door met luchtaanvallen op de Gazastrook. Correspondent Nasra Abiballah in Israël. Hoe is het in de Gazastrook nu, ook nu nog aanvallen? Ja, nou ja, die aanvallen die zijn de hele nacht inderdaad doorgegaan. Op verschillende plekken door de hele Gazastrook. Onder andere in Gazastad, maar ook in Khan Yunis. Dat is meer naar het zuiden van de Gazastrook. Maar ook helemaal in het noorden, in de El Fokan-wijk. De enige energiecentrale in Gaza die heeft zojuist laten weten dat ze nog zo'n 10 tot 12 uur verwachten door te kunnen. Maar dat dan de brandstof echt op is. En we weten dat zo'n 180.000 mensen nu dakloos of op de vlucht zijn. Die zitten onder andere in scholen van de Verenigde Naties. Maar veel mensen die gaan dan bijvoorbeeld ook naar ziekenhuizen waar ze dan buiten slapen. En bij de mortuaria, daar roepen ze familieleden op om de doden op te komen halen, omdat er gewoon geen plek meer is. En die energiecentrale, wat we weten dat Israël heeft gezegd, de stroom wordt afgesloten. Maar die centrale kon dan nog wel energie leveren, maar dat is dan na 12 uur waarschijnlijk ook voorbij. Ja, uiteindelijk stopt dat. Dat is eigenlijk de enige energiebron die ze nog hadden. En ze zeggen nu dus na 10 tot 12 uur is de brandstof op. Dus dan kunnen zij die energie ook niet meer leveren. En dat zal op een gegeven moment betekenen... Weet, nu hebben mensen af en aan nog wat stroom. Dus kunnen hun telefoon nog opladen. Maar ja, op een gegeven moment raken ook die batterijen leeg en is dat klaar. Blijft Hamas ook weer aanvallen uitvoeren op Israël?

Je hebt de betaalde baan is het. En het is een hele belangrijke baan. Dus daar moeten we ook veel meer waardering voor hebben. Is er daar ook veel verloop? Omdat je vaak pas alleen 's ochtends een paar uur en 's middags een paar uur kan werken. En het is geen goed betaalde baan per se. Zijn het vaak toch gepensioneerde mensen die het doen bijvoorbeeld. Je kan er heel moeilijk een volledig inkomen uithalen. En dat moeten we echt gaan veranderen. Want het is gewoon wel een hele belangrijke baan. Je werkt met kwetsbare kinderen. Dus we moeten daar veel meer waardering voor hebben. En als jullie met de politiek in gesprek gaan, dan krijg je natuurlijk ook wel weer dat er wordt gegeven, dat ligt bij de gemeente, maar het is voor jullie weer lastiger. Dat was waarschijnlijk het idee om met de VNG te gaan praten om die allemaal, want dit speelt natuurlijk niet in één gemeente. Nee, het is een kastje naar de muur verhaal. Ja. We hebben dit uitgebreid aangekaart in de landelijke politiek. Nou, er wordt inderdaad wel gezegd, vindt een groot probleem, maar het ligt bij de gemeente. Ja, de gemeente allemaal individueel opbellen is ook al heel ingewikkeld. Dus dan ga je naar de VNG in de hoop dat zij er wat aan kunnen doen. En ook dan krijgen we dus weer van, wij hebben de gemeente niet aan een touwtje. Ja, wie heeft ze dan wel aan een touwtje? En eigenlijk is dat volgens mij op dit moment niemand. En dus moeten we dan toch naar de individuele gemeente? Dat is een probleem met dit systeem dat we zo georganiseerd hebben, dat alles op zo decentraal is geregeld dat je er eigenlijk ook bijna geen grip meer op hebt. Aldus Lopke Vlaming, directeur van de belangenorganisatie Ouders en Onderwijs. Even naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Met het laatste staartje, Wijnand? Ja, de files van de ochtendspits die lossen nu vrij snel op. De dagelijkse files veroorzaken nog zo'n 10 minuten oponthoud. Uitzondering is wel de A27 Almere richting Utrecht. Daar staat file door een ongeluk. Tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd 10 kilometer met een half uur vertraging. Maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. A better man to my baby. Give me all good love. I was hanging with them Jezebels under perfume sheets. Got a golden smile, heart overflowing with kindness and love, but it wasn't enough. Get back to your heart. I'd swim the Mississippi River if you would give me another start, girl. All night long I was out to the morning, but baby you're tender. Better Man van Leon Bridges. Dak- en thuislozen in Amersfoort die in de opvang geen bed meer kunnen krijgen, kunnen nu in een tent terecht. De gemeente heeft er 10 beschikbaar gesteld, zodat mensen toch droog kunnen slapen, meldt RTV Utrecht. Straatadvocaat in Amersfoort René Slotboom, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u blij met dit gebaar van de gemeente? Ja, zeker ben ik er blij mee dat ze dit doen. Ik doe dit in principe al jaren. En dat nu de gemeente ook ziet dat er op dit moment even geen andere oplossing is dan dit. Dus vind ik dat een heel leuk gebaar. Hoe staat het met de aantallen dak- en thuislozen in Amersfoort? Neemt dat de afgelopen jaren toe of juist af? Nee, echt de laatste paar maanden is het gewoon schrikbarend meer geworden. Gewoon. Het is niet of er een pot is opengemaakt waar al die daklozen uitkomen. En waar heeft dat mee te maken, denkt u? Het heeft te maken met mensen die met een GGZ-achtergrond. We hebben te maken met mensen uit andere landen die hier werken of niet werken. Of gewerkt hebben. En dus dat een beetje. En zijn die tenten van de gemeente dan de oplossing? Nee, het is gewoon een tijdelijke voorziening. En ze zijn nu heel druk bezig om te kijken naar een plek waar de mensen naartoe kunnen. Maar wat ik al zeg, het is een tijdelijke oplossing. We gaan even naar verslaggever Onno Beukers, want die is in Amersfoort op een plek waar dak- en thuislozen vannacht in een tent hebben geslapen. Onno, wat moet ik me erbij voorstellen? Hoe ziet het eruit? Nou, de tent is inmiddels leeg, hoor. Maar dat kan Elroy Spangenberg van Team Bas. Jullie delen die tent uit. Hoe ziet de tent eruit? Het is eigenlijk een gewone tent waarin je in kamperen. Maar wat staat er nou binnen? Nou, we hebben deze tent voorzien van een stretcher en een goede slaapzak. De slaapzak zelf is een sheltersuit, een soort van trappenzak, maar van het betere kwaliteit. Zullen we er heel even in gaan? Ja. Kunnen we erin? Dan zal je even kijken. Nou, het is deze tent, hij ruikt nog helemaal nieuw, hè? Ja, klopt. Hij is vorige week aangeschaft. Dit is wat we doen op het moment dat wij toch op zoek moeten gaan naar creatieve oplossingen. We hebben te maken met een doelgroep die het dan soms toch lastig vindt om in de maatschappelijke opvang te deinen. Ja, want wie slaapt hier nou in, zonder namen te noemen, maar wat voor iemand is dat? Ja, dan gooi ik het even over een groep. Dit zijn gewoon echte mensen die alleen willen liggen. Die het ook gewoon heel lastig vinden of eigenlijk gewoon misschien ook niet kunnen om op een groep te zijn of te zitten of te whatever. Ja, want wij zijn hier naartoe gelopen. Ja. We moesten een hek overklimmen. Ja. We zitten eigenlijk tussen de snelweg en het spoor in ongeveer. Ja, een klein paradijsje voor de paradijsvogels, hè? Ja, in een soort groenstrook waar mensen dan toch rustig kunnen overnachten. Hier kunnen ze veilig zijn en bivakeren. En voornamelijk hunzelf. Dus hoe zij vinden dat zij moeten zijn, zeg maar. Dus hier is de ruimte daarvoor. Hoe maak jij dan dat contact? Hoe weet je wie die tenten moeten krijgen? Nou ja, in principe loop ik op straat als veldwerker met mijn collega's. Wij krijgen natuurlijk ook meldingen van het hulpverlenend landschap. Wij worden gebeld door de BOA, de politie. Nou, doen van alles. En op die manier komen wij in eerste instantie in contact. Dan gaan we natuurlijk eerst screenen en scouten van joh, wat heb je nodig, wat heb je niet nodig. Waar mag je wel naar binnen, waar mag je niet naar binnen. En dan ga je op een gegeven moment zorg op maat aanbieden. En dat is dan in sommige gevallen helaas dan toch een tent, gestoffeerd. Maar dit zorgt er wel voor dat we erbij kunnen. Dat we afspraken kunnen maken, dat ik spullen kan komen brengen. Dat ik ze kan ophalen om ze mee te nemen naar een doktersafspraak, naar een kapper, noem het allemaal op. Want is dit dan een goede oplossing, zo'n tent? Ja, wat is goed. Ik bedoel, het is beter, wat ik al eerder aangaf, om in een portiek of op een bankje ergens in het park of op het station te liggen. Ben ik van mening. En ik moet zeggen, de mensen die ik hier blij mee maak, ik zeg dan blij. Maar ik zie ook echt dat ze oprecht blij zijn. Ja, ja, ja. Ja, dat is dus de tent. We kunnen er misschien weer uit. Dan stappen we weer het bos in. En zo zijn er heel veel van dit soort plekken. Hè? 10 tenten kunnen we er nu uitdelen. Heeft ze al bestemd of niet? Nee, ik denk dat... Kijk, we hebben x aantal tenten op voorraad. En wat wij aanbieden vanuit Team Bas is een tent met zorg. Laat ik dat goed vooropstellen. Het is niet zo van, joh, hier heb je tent, zoek het uit. Wij faciliteren een gesolveerde tent. En dat gaat op screening. En op het moment dat we de mensen hebben gesproken, gaan we zo ook kijken of ze kunnen toeleiden naar zorg. Ja, en daar gaat het natuurlijk om. Nou ja, zo ziet dat er dus ongeveer uit hier in Amersfoort. Onno, dankjewel. Praat ik verder met straatadvocaat René Slotboom. Die tent, die mag je zelf bepalen waar je die gaat opzetten dan, als je hem hebt gekregen? Elroy weet, als het via Elroy gaat, want het gaat niet altijd alles via Elroy. Als het via Elroy gaat van Team Bas, dan is het zo dat... dat hij wel eventueel plekjes weet waar je eventueel kunt gaan staan. En het ligt er ook maar net aan of die persoon dat wil, ja of nee. Er zijn ook sommigen die s'avonds om 10 uur een tent opzetten, 's ochtends om 6 uur weer afbreken. En die zetten hem dan gewoon neer waar ze denken van dit is een mooie plaats om op te staan gewoon. Ja, Denk je nog aan dat het misschien ook weer andere daklozen naar Amersfoort kunnen komen als ze horen dat dit kan? Dat het een aantrekkelijke optie is? Ja, maar het heeft altijd wel heel veel factoren. Gewoon, je praat nu over een soort nacht. Maar Amersfoort heeft heel veel dingen minder te bieden dan bijvoorbeeld als dakloze als je in Amsterdam bent of in Rotterdam bent of wat dan ook. Dus Amersfoort is natuurlijk klein. Nee, ik ben niet echt bang dat het een aanzuigende werking heeft. Maar het is wel gewoon van waar Amersfoort mee te maken heeft. Is, gewoon, en dat is eigenlijk overal wel. Amersfoort is natuurlijk een centrumgemeente. Vanuit daaruit... Krijg je te maken dat de mensen gewoon deze kant op komen. Straatadvocaat René Slotboom, die de dak- en thuislozen bijstaat. Dank u wel. Reactie aan de redactie. De oorlog tussen Israël en Hamas blijft het nieuws beheersen. Ook veel in de uitzending vanochtend. En het houdt dus ook onze luisteraar bezig, onze luisteraars. Een Nederlandse vrouw in Jeruzalem vertelde in de uitzending dat ze graag naar huis wil, maar zich in de steek gelaten voelt door de Nederlandse overheid bij de repatriëring. Luisteraar Ipe had daar nog meer van willen horen. Ze schrijft: wat is de reden om het gesprek met deze Nederlandse vrouw af te kappen? Ik zit nu naar een liedje te luisteren. Ja, dat zeker ook met gesprekken die heel persoonlijk zijn, voelt dat vaker zo. Dat het zo overkomt dat het toch vervelend is als dan op een gegeven moment het gesprek wordt beëindigd. En je ook hoort dat iemand nog veel meer te vertellen heeft. Het is wel zo dat dit gesprek 10 minuten duurde. Dat is echt het dubbele van wat een gesprek meestal duurt in onze uitzending. Ja, we maken natuurlijk ook keuzes en afspraken met wie we aan het lopen. Maar dit is dus echt ook veel langer geworden nog dan gepland. Juist omdat mevrouw veel te vertellen had. En op een gegeven moment ga je ook weer verder naar het volgende onderwerp. En wat die muziek betreft, dat is ook het format. Maar als er ook echt reden toe is om een plaat uit te stellen of niet te draaien, dan doen we dat ook absoluut. Maar wij zelf hebben deze week nog gedaan, volgens mij, inderdaad. Zeker, er was zoveel nieuws over Israël. Natuurlijk nog maar net gebeurd. 2 dagen daarvoor hebben we maandag volgens mij muziek ook overgeslagen. Niks is in beton gegoten. Nee. En normaal, ik snap Ipe ook, hoor. Want zeker als je echt in zo'n gesprek zit, en dat voelen wij ook wel aan natuurlijk, van dit is nog veel te interessant. Toch had mevrouw wel vooral ook kunnen zeggen wat ze wilde. Dus dat was fijn voor haar en ook voor de luisteraars. Want het was toch een interessant gesprek. Ja, en over dat gesprek kregen we ook een reactie binnen van luisteraar Bianca. Die vond dat er wederhoor bij het ministerie van Buitenlandse Zaken had moeten worden gepleegd. Dat was wel gepast, vond ze. Ja, kijk, op het moment dat ik dat gesprek voerde, wist ik natuurlijk niet precies wat zij ging zeggen. En uit het gesprek bleek inderdaad dat deze mevrouw toch echt wel sterk het gevoel had dat ze door Buitenlandse Zaken in de steek was gelaten. Dat is ook zo benoemd. En daarom hebben we later ook contact gezocht met Buitenlandse Zaken. In de persoon van demissionair minister Ollongren. Die dan van Defensie is. Maar daar wel even op aangesproken. Want het is dan inderdaad Bruin Slotte is eigenlijk nu demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Maar zij kon wel antwoord geven op die vragen. En dat heeft ermee te maken dat transportvliegtuig van Nederland, wat dus natuurlijk onder Defensie valt, naar Israël wordt gestuurd. En daar konden we haar ook vragen. Dus die wederhoor is er gekomen in de persoon van Ollongren dan. Ja, en ze zeiden dat het nog mogelijk is om bij een vliegveld te komen, Ollongren. Dus dat het niet zo gevaarlijk is als toen in Afghanistan de Taliban de macht overnamen. Dus dat was eigenlijk haar reactie op die mevrouw in Jeruzalem. Ja, want dat zei die mevrouw, die was toch eigenlijk toch ook angstig naar wat er allemaal gebeurd is zaterdag. Van ja, wie geeft mij de garantie dat ik geen gevaar loop als ik dan bij dat vliegveld moet komen? Ja, Ollongren zelf zei daar dus zelf over. We hebben contact met de Israëli's en het kan gewoon. Je kunt naar het vliegveld gaan en daar word je dan door Nederlandse ambassadepersoneel opgevangen. En nog een heel andere vraag over de oorlog tussen Israël en Hamas kwam van Edwin. Die vraagt zich eigenlijk af hoe wapens in zo'n grote opvang in de Gaza terecht kunnen komen. Ja, dat is inderdaad gisteren. Er wordt natuurlijk wel over gezegd, hebben wij wel hier ook behandeld, die smokkeltunnels, dus vanuit Egypte naar Gaza lopen. Dat die tunnels worden gebombardeerd, ook door Israël. Maar toch altijd blijkt dat er sommige tunnels toch nog open zijn. Dus dat het op die manier toch binnenkomt. Ja, en zelf weten ze toch ook dingen te fabriceren nog. Deels met hulp ook van bijvoorbeeld Iran. Maar dat is de manier hoe ze toch aan die wapens zien te komen. Het is ook waarom Israël op dit moment ook nog steeds zegt met zo'n corridor naar Egypte van ja, we willen wel even weten wat er in en uit gaat. Ook met hulpgoederen. Wat daar ook weer tussen kan zitten. Dus dat blijft ook een lastige kwestie. Dus de vraag van Edwin hiermee deels beantwoord. Helemaal zeker is niks. 3 voor de dag.